Apokalipszis részvénytársaság. Aknázzuk ki közösen az emberiség gazdag kincsestárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyen részt a játékunkon! A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működő tőkével rendelkezik. A győztes nyereménye egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. Mindenkit köszönt a részvénytársaság, melynek vendége Pencz Levente, a Fauna Egyesület programigazgatója, Édel Kraut Brigitta, aki a Fauna Egyesület aktivistája, valamint a műsor állandó vendége Pilu, azaz Németh István. Sziasztok! Amiről beszélgetni fogunk, az állatoknak a védelme, illetve az állatoknak a, ha nem is a védelme, legalább a kiszolgáltatottságuk mértékének az enyhítése. Mert hogy jelenleg az állatok, és most itt beszéljünk akármilyen állatokról, akik, vagy amik, nyilván ez már egy szemléletbódbeli kérdés, a környezetünkben élnek, kiszolgáltatva nekünk, hát ők alapvetően elszenvedik a mi kényünket, kedvünket. És hogy ez mit jelent a konkrét esetekben, ezekről fogom kérdezni Leventét és Brigittát. Nos, mit jelent a háztáji állatoknak a sorsa most jelenleg itt nyugaton? Ez egy elég átfogó kérdés. De körülbelül reflektál arra, hogy mennyit tudnak erről az emberek. Milyen konkrétan tudnak erről kérdezni például? Az tény, hogy Magyarországon a gazdasági állatok védelmével nem valami sokan foglalkoznak. A fauna ebben az egyetlen, aki ebben tevékenykedik. És amivel indult ez az egész, nem is a nagyüzemi sertés, meg tyúk, meg csirke, hanem az állatok élve szállítása. És azt talán már ismerősebb több embernek, hogy kamionokban szállítanak ugye bárányokat Magyarországról, Olaszországba. Szoktak hozzánk ilyen bejelentések is jönni, látták az országúton, vagy látták az országút mellett pihenni a kamiont a tűzőnapon, a sofőr árnyékban, az állatok viszont ugye egy fém teherautóban ott vannak bent az útszélén. Erről ismerhetnek, és hát 2 éve kezdtünk el mi a csirkékkel foglalkozni először, a nagyüzemi csirkékkel, és megdöbbentő volt nekem is, amikor kezdtem utána járni, hogy mekkora tömegű állatról van szó, sokkal többről, mint amennyien emberek élünk például Magyarországon. Tehát a tojótyúkokból például 15 millió van Magyarországon, a húscsirkékből pedig 30-40 millió. Hát gondoljunk be, csak a húscsirkékből 3-4 csirke jut egy emberre itt Magyarországon. Tehát a nagyüzemi állatok iszonyatos számban vannak ugye jelen, és hát ez is indokolja például azt, hogy miért foglalkozunk mi a védelmükkel. Azt szokták mondani, hogy egy civilizációnak a színvonalát mutatja, az erkölcsi színvonalát, az mutatja meg a legjobban, hogy hogyan bánik az elesettekkel, hogy hogyan bánik például a mozgássérültekkel, hogy hogyan bánik például a fogyatékosokkal, és ez szerintem simán hozzá lehet fűzni azt, hogy hogyan bánik az állatokkal. Tehát, hogy mennyire tiszteli az életet. Így van, ezt egyébként maga Gandhi fogalmazta meg, nem tudom, hogy esetleg az ugrott be esetleg így a fejedben. Meg lehet. Aki úgy fogalmazta meg, hogy a társadalom fejlettsége azon mutatkozik meg, hogy az állataival hogyan bánik az az adott társadalom. Ugye nagyon szoros reláció van, ez még kevésbé elterjed, például lesz majd ősszeli konferencia, pont ma kaptam erről értesítést, nagyon érdekes, hogy embert kínozni és állatot kínozni az pontosan ugyanaz az attitűd az emberben, és hogy ez a kettő összekapcsolódik egymással. Ez egy nagyon új terület, de már vannak erre is konferenciák, amik elkezdtek erről beszélni, hogy emberkínzás, állatkínzás, ezek összekapcsolódnak, ezek ugyanazok a dolgok. Uh-huh. Érdekes, hogy van egy törvény, létezik egy törvény a házi állatok, vagyis a hobbi állatok védelmére vonatkozóan. Ugyanakkor viszont semmiféle törvény nem szabályozza, hogy a háztáji haszonállatokat védelmezzük. Hát van ugye itt Magyarországon, tehát egy általános átfogó állatvédelmi törvényünk van, ami általában szabályozza ezt. A gazdasági haszonállatok ugye sok részről ki vannak vonva, mondván, hogy hát azokat megesszük, megisszuk a tejüket, megesszük a tojását, és úgymond az a bánásmód az legitim, még hogyha az állatvédők az is azt is mondják, hogy bizonyos esetekben az akár kínzás is. Gondoljuk a csőrkurtításra, vagy a malacoknak a farok kurtítására. Tehát mi azt mondjuk, hogy ezek nem elfogadható technológiák. Várja, arról van szó, csak hogy értse a hallgató, hogy, hogy még életében a baromfiaknak a csőrét azt letépik, vagy levágják? Levágják, van egy ilyen élesebb, mint egy ilyen metszőóló, ilyesmit képzeljetek aha. el. És ez oda vezethető vissza, hogy ugye gazdasági szempontok úgy éri meg, hogyha sok állatot kicsi helyen összezsúfolva tartok. Viszont ezek élőlények, megnövekszik az agresszió, elkezdenék egymást csipkedni, mondjuk most a csirkék. És romlana a húsnak a színvonala, nyilván attól, hogy csipkednék egymást. Tehát ettől gondolom, hogy így a gazdaság elesne egy tetemes profittól, hát hogyha nem ezek folynának annyit, meg akkor elpusztulnak. Elpusztulnak, igen, és azt mondja akkor az állattenyésztő, hogy akadályozzuk meg, hogy megcsipkedje, hát vágjuk le a csőrét, amivel csipkedni szokott. Hasonló a malacoknál, ugyanígy, azokat is, ha zsúfoltban tartjuk, de azoknál is van egy ilyen hierarchia sorrend, ami kialakul. És egyszerűen ez viselkedésbeli dolgok, az agresszió addig fokozódik, a malacoknál ez úgy jelentkezik, hogy rágják egymás farkát. Ezért mit csinál az állattenyésztő? Lecsípik az állatnak a fogát, hogy ne tudja rágni, illetve a farkát, hogy ne legyen mit rágni. Te jó Isten, de hogyha belegondolok abba, hogy hogyan gondolunk ma az inkvizícióra, hogy hogyan gondolunk ma a középkornak a közmoráljára, azt gondolom, hogy talán el fog jönni az a kor, bár jelenleg az időjárási előrejelzések azok nem erre utalnak, de talán majd el fog jönni az a kor, amikor ugyanúgy fogunk gondolni, vagy fognak majd unokáink, dédunokáink és ükunokáink, vagy valamint az ő unokáik gondolni mi ránk, arra a korra, amiben mi élünk, ahogyan mi gondolunk a sötét középkorra. Tehát, hogy így, mekkora, milyen szintű, milyen fokú barbárság az, ami csak jelenleg abba zajlik. Igen? Csak abba belegondolsz, hogy ma már, tehát a kutyák, meg a macskák, tehát a hobbi állatok, hogy felháborodnak az emberek, azon, hogyha például ez a kis cicás ügy ugye nemrég, tehát hogyha egy kutyát vagy egy macskát bántanak. Ja, a macska folytogató filmrendezőről van szó. Hát igen, sokkal régebben ez nem volt akkora dolog, hogy egy kutyát bántottak, például mondjuk egy falun, de még a városban sem talán. És most már eljutottunk odáig, hogy azért a velünk élő, a közvetlen közelünkben élő állatok, akiket nem eszünk meg, azokhoz már úgy közeledünk, tehát úgy viszonyulunk, mint egy emberhez akár. Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció háromszámjegyű, amikor kifagy az olaj a benzinkutakból, amikor már nincs remény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis RT. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt. Gondoljon a holnapra, mert közeleg. Vannak a vonalban hallgatók, akik alig, hanem hozzá kívánnak szólni a témához. Halló, halló! Sziasztok! Halló! Azt szeretném megkérdezni, hogy például, hogyha nem megyek horgászni, egy komoly vizsgát kell tennem ahhoz, hogy én mármilyen halat ki tudjak fogni, de manapság minden, hogy mondjam, idézőjében ilyen meg tud venni kutyát, vagy mármilyen más állatot, annélkül, hogy tudná, hogy tartsa, mit csináljon. Uh-huh. Ez miért nincs valahogy szabályozva? Hát, de akkor már jogosnak tűnhet az a kérdés is, hogy bárki szülhet gyereket. Tehát ahhoz, hogy autót vezessek, ahhoz nekem le kell raknom egy csomó vizsgát. Tehát gyakorlatot kell szereznem, kressz vizsgáznom kell, meg én nem tudom milyen. Tehát így mindenféle vizsgákon át kell esnem. Egy gyereket bárki szülhet, ahhoz semmiféle vizsga nem kell, megszülöd és akkor nevelheted. Jó, tehát ilyen alapon föl lehet vetni ezt is, nem? Sőt, sokkal jogosabb. Hallasz kicsit, hogy a másom rendű, mint talán egy kutya vagy egy bármilyen más ilyen komolyabb élőlény, ami hozzánk közelebb áll, és az bárki kontrollálja. De a gyerektartáshoz sem kell papír, érted? Az kell papír. Mihez, hogy gyereket nevelj, vizsgáznod kell? Gyerektartáshoz kell. Gyerektartáshoz? Jó, igen. Gyerektartást azt fizetni kell, de hogyha szülsz egy gyereket, ahhoz nem kell, hogy felneveljed papír. Világos. Hát köszönjük szépen. Halló, halló? Hello, sziasztok, Homér vagyok. Hello. Engedtessék meg egy morbid asszociáció az előbbi malattartásról. Ugye hol tartunk mi sok jó embert kis helyen, börtönökben? Nem szerintem. Bocsáss meg, egy szabadna feled. El tud lépni, és ezt a farok csípéssel ott is meg lehetne oldani, bocs. Ijesztően hangzott. Nem, egy dolog viszont eszembe jutott, még Konrád Lorenztől olvastam, hogy ők vizsgálták az állatokra, az állatok viselkedésére, hogyan hat a zsúfoltság, és ő rögtön párhuzamba állított a városi emberrel, és hogy alapvetően patkányok a kísérleteztek, és az egyik jelenség, amit észrevettek, az a fokozott agresszivitás, veszem a gátlástalan a szexuális viselkedés, és még volt valami kis jelenség. A lényeg az, hogy tökéletesen párhuzamba lehet állítani a városi ember viselkedésével az összezárt állatokat. Gyakorlatilag azért így bizonyított, hogy egy tőről fakadunk. Itt írja az SMS író. Hússirkét kis helyen kell tartani, hogy ne mozogjanak sokat, mert akkor nem tudják lemozogni azt, amit megesznek. Így kevesebbet kell etetni, írja ezt. Mert pontosan ugyanígy van a sertésekkel is, hogyha jól tudom. Nyilvánvaló, hogyha engednék őket mozogni, akkor elveszítenék azt a zsírtartalékot, amit ugye nagy áldozatok árán a gazdák beléjük plántálnak. Na most ez a befektetés, ez az a befektetés, ami elvész. Tehát az elvesző profit, amit ilyenkor lemozog ez az állat. Másrészt meg, hogyha kis helyen vannak, tehát jól össze vannak zsúfolva, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy meleg van. Ugye? Tehát akkor megnő a hőmérséklet. És abban a megnövekvő hőmérsékletben szintén nő a zsírtartalom, hogyha jól tudom. Vagy legalábbis, tehát én úgy tudom, hogy ha nagy a hőmérséklet, akkor sokkal kevesebbet kell lenniük ugyanannyi zsírhoz. Ugyanannyi, tehát nem kell felfűteniük a testüket olyan mértékben, mint hogyha hűsölhetnek. Tehát az kifejezetten jót tesz a zsírtermelődésének a nagy meleg. Nem, az ilyen zsírtermelésben nem vagyok olyan jó, de az tény, hogy ez az a szemlélet, ami áruként kezeli, amit itt a hallgató is mondott, hogy tehát én értem, hogy gazdaságilag racionális zsúfoltan tartani az állatokat, viszont nem fogadom el, mert ezek nem élettelen tárgyak, hanem ugyanolyan érző lények, mint mi. Ezt képviseljük mi, és pontosan ezért nem megengedhető szerintünk, és ezért kellene ezen változtatni. Persze, tehát gazdaságilag nagyon racionális lenne például gyerekekkel dolgoztatni, meg akár... Ne használjunk feltételes módot, hadd kérjem ezt. Gazdaságilag racionális. Roppant racionális. És elfogadott. Igen, és népszerű. Egy dologra vigyázni kell, hogy ne a közelünkbe, tehát ne a fehér ember közelében, hanem jó messzire Ázsiába vigyük el, nem látjuk, nincs, csak az olcsó cipő lesz a végén. Ja, az olcsó cipő, a Nike az mindig népszerű és jó. És trendi. Igen, tehát lássuk, hogy ez pontosan ugyanaz a szemlélet, ahogy mondjuk gyerekek Ázsiában, mint ahogy nálunk, Európában a gazdasági állatok ugyanarról beszélnek. Hogy váltunk mi akkor a fasisztákká? Ez egy jó kérdés. Hogyan? Hogy történt ez? Hol történt ez? Mikor történt ez? Hát ugye ezt azt mondják, hogy a második világháborúra vezethető vissza, most nem úgy a fasizmus, hanem az a következmény, hogy élelmiszer hiány volt. Uh-huh. Akkor indult el a nagyüzemi tartás. Akkor volt az, hogy nagyon kevés volt az élelmiszer. Előtte minden állat háztáji volt? Gyakorlatilag igen, Európában is az volt sőt kizárólag az volt, mint ami ma a harmadik világban még mindig domináns, hogy kisméretű családi gazdaságokban állítják elő húst, tejet, tojást. Nálunk is ez volt. A második világháború után kezdődött a nagyüzemeknek a létesítése, az intenzifikáció, a szelektív tenyésztés. Kezdték el kiválogatni a legjobban termelő tehén. Majd amikor később a technológia megengedte a 70-80-as évektől, akkor már genetikailag is beavatkoztak, hogy még jobban fölpörgessék. Például, ha a csirkékre utalok, hagyományos módon 80-85 nap alatt érje el azt a bizonyos vágósúlyt, a grill csirke, az a 2 kilót. Ma már ez a kitenyésztett hibrid, ami a nagyüzemben van, fele idő alatt, 40-42 nap alatt eléri. Iszonyatosan fölpörgettük azt, hogy termeljen és nőjön meg a mellehúsa és a combhúsa. De hogyha jól tudom, ezek az állatok, akiknek ennyire felduzzasztották bizonyos szerveit, annak érdekében például a máját, vagy például a mellehúsát, tehát hogy így kifejezetten specifikálnak bizonyos fajokat arra, hogy bizonyos húsfajták azok gazdaságosan nőjenek benne. Tehát így igazából az élet az már semmi más, mint hordozója bizonyos termékeknek. És tartósítószere bizonyos termékeknek. Szóval ennek révén ezek az állatok, ezek elszenvednek egy csomó olyan hátrányt, amire egyszerűen az evolúció nem kondicionálja őket. Tehát például ezek az állatok nem érik el mondjuk az itató csészét, és ezért szenvednek például, mert hogy nem tudnak már fölágaskodni, mert annyira megnőtt a mellehúsa például. Azért ezzel kapcsolatban rögtön, már az elején eszembe jutott valami, hogy mi kínzás alatt, illetve az állatok rosszul tartása alatt, most nagyon szép kifejezést használtam, Alapvetően ugye a fizikai bántalmakra gondolunk, de egyrészt ugye nyilván érző lények, tehát pszichés terhet is jelent a zsúfoltság, stb. Stb. De ezen túlmegyek. Ugye az azért ma már köztudott, hogy a nagyüzemi állattenyésztésben azért használnak, hogy szépen fejezem ki magam, kokszoltatják őket, tehát hogy bizonyos teljesítményfokozószerekkel, illetve szteroidokkal nyomják az állatokat. Na de könyörgöm, tehát azért valahol ez is kínzás, hogy kokszoltatom a disznót azért, hogy 3 hónap alatt nőjön 2-szer akkorára. Vagy ezzel kapcsolatban nincsenek jelen pillanatban vizsgálatok, hogy az állatok tápozását, vagy nem tudom mi erre a helyes kifejezés, hogy ezeket visszaszorítsák, illetve kontroll alatt lehessen tartani? Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, és Európában ebben jobban állunk, mint az Egyesült Államok, ugyanis Európában tiltott a hormonhatású teljesítményfokozók. Ez ugye az a vicc, nem? Tehát ezt nem tudom elhinni, hogy ezt most mennek, és akkor dopingteszt van a disznóknál? Vagy ezt... Nem, egyszerűen nem lehet ilyen szereket behozni, nem lehet forgalmazni, és nem lehet hozzájutni. Na, ez tényleg nincsen, az USA-ban viszont nincs ilyen szabályozás, tehát ott, ha úgy tetszik, így is van, a nagyüzemi telepek még szörnyűbbek, mint Európában, mert ott igenis használják ezeket a hormonhatású hozamfokozókat, amik Európában tiltottak. De szép neve van, hozamfokozó. Halló, halló! Sziasztok, Zsolt! Hello, Zsolt! Viszont cserébe az ivóvízzel a fogamzásgátló ugyanúgy visszajött a hormon a szervezetünkbe, úgyhogy végül is ugyanott vagyunk. Hála Istennek, nem vészel az a drága hormon. Így van, és én azt szeretném kérdezni, hogy mi igaz abból, hogy a baromfi féléknél használt antibiotikumok, azok ugyanúgy benne maradnak a húsba, és de visszajutva belénk rezisztenciát okoznak, meg mindenféle egyéb finomságokat. Simán. És tudod, hogy miért kell antibiotikumot adni nekik? Mert olyan kis helyen tartják őket, hogy megtámadják őket mindenféle bacillusok. Tehát egyszerűen elfertőződik a testük, mert hogy annyira nem szellőzik. Tehát olyan embertelen módon. Na hát igen, és akkor ezért aztán adunk nekik antibiotikumot, és akkor ebből ők ilyen módon kigyógyulnak, és akkor tovább szenvednek. Tehát igazából a természet a segítségükre sietne ezeknek a baktériumoknak a formájában, és megölni őket, hogy ne szenvedjenek, de mi nem. Mi ezt nem engedjük. Mi közbe lépünk, mert van antibiotikum, és beoltjuk őket azzal, hogy ők igenis élni fognak, amíg el nem érik a vágósúly. És végül is mi vagyunk a föld királyai, tehát mi tudjuk, hogy mi a helyes. Hát persze, hogy tudjuk, hát az a helyes, ami nekünk jó, az a helyes, amitől mi kényelmesebben élhetünk, amitől a mellehúsa 1,5 kilós, az a helyes. Még egy érdekes adalék, múltkor olvastam, tudjátok mi az a Mangalica Fitness? Jól hangzik. Igen, hát ez saját elnevezés, meg nem szabadalmaztattam. A mangalicákat ridegtartással tartják, ugye nem nagyüzemi körülmények között, és akkor lesz igazán finom a húsuk, ha sétálnak, ha mozognak. Na most hát ezek lusták, és azért azt találták ki, hogy sót nyalatnak velük, és a hízlad a másik végében van az itató. Tehát körforgásszerűen a kiszomjaztatott állatok körbe-körbe mennek, hogy folyadékhoz jussanak. A nap 24 órájában. Megetetik sóval, aztán elviszik tőlük a vizet, és akkor... Sóra szüksége van, ugye nem csak a kecske nyalja meg, hanem ő is ezek szerint. Uh-huh. Majd amikor szomjas lesz, akkor a vízszagra elindul valamilyen irányba, és körbe-körbe mennek, egészen addig, ameddig bírnak. Félelmetes, hogy milyen istentelen lett az ember. Köszönöm szépen, sziasztok! Mi köszönjük! Hadd reflektáljak erre a mangalica dologra, mert én voltam mangalica telepeken, úgyis nagyon jó, ugye előkerült ez az ősi magyar fajta, és ez tipikusan ugye ridegtartásban, tehát nem is bírja a nagyüzemet, de nincs is rá szüksége. Iszonyatosan erős az immunrendszere, és ugye szerencsénk van, mindenképpen mondhatjuk ezt, mert hogy nagyon ízletes a húsa, tehát szeretik, jól el lehet adni, és egyébként azt nem tudom, tudjátok-e, hogy a Magyarországon így előállított ilyen mangalica termékek, a sonka, az minőségében a világhírű pármai sonkával vetekszik, és már vásárolják is, és készítik a magyar mangalicából a pármai sonkát. Úgyhogy erre azt hiszem, hogy büszkék lehetünk. Amilyen telepen én jártam, én ezt a só dolgot nem láttam. Akik még kicsibe megy, és ridegben, biotartásban nyomják ezt, igazából a mangalica olyan igénytelen, hogy egyáltalán nem kell vele foglalkozni. Az egyik telepen nagyon szeret ugye turkálni, föltúrja az egész területet, ami van. Még arra is használták, hogy a növénytermesztéssel összekapcsolják, hogy a karámot azt mindig vitték arrébb, ahol éppen föl kellett szántani a földet. Pontosan azért, mert olyan mély, viszonylag, vagy abban a mélységben túrja, ahogy jó ugye a gabonát is elvetni, és akkor így úgymond ki lehet használni erre is ezt. De akkor fölszánt. Gyakorlatilag igen. Tehát ő neki egy ilyen viselkedési, ez egy sajátossága a mangalicának, de a házi sertésnek is egyébként. Tehát neki azért durva, hogy egy betonpadozaton van egy nagy üzemben, ahol egyáltalán nem tudja ezt a viselkedésformát gyakorolni, ezért jönnek az abnormális viselkedésformák. Vissza a mangalicához, tehát imád, tehát ő neki ez kell. Tehát naponta több órát kell neki túrnia, és ő akkor érzi jól magát. Nem feltétlenül élelmet keres. Ez egy ilyen sajátossága ennek az élőlénynek, a turkálás. Hát akkor még olyan lusták, mint ahogy a hallgatók. Egyáltalán nem, sőt a házi sertés nem is koszos állat. Tehát, hogyha megfelelő körülmények között van, ahol mindent ugye gyakorolhatja minden viselkedési formáját, ő kifejezetten tiszta állat. Még véletlenül sem végzi a dolgát ott, ahol alszik, igen, erről olvasgattam egy-két dolgot. Egy apró kérdés itt eszembe jutott. Hát az, ha a gazdasági szempont szerint közelítjük meg az állattartást, ha nem nagy üzemi állattartás, visszatérnénk a hagyományos állattartásra. Azzal kapcsolatban vannak vizsgálatok, hogy ez mit jelentene anyagiakban? Tehát gyakorlatilag mennyivel lenne drágább a disznó, mennyivel lenne drágább a csirkehús abban az esetben, hogyha normális, élhető, állathoz méltó körülmények között tartanánk őket. Én még ilyen tanulmányt vagy vizsgálatot nem olvastam, de szerintem nem is készítettek. Ezek hipotézisek lennének, tehát feltételezések. Nem valósult ez még meg. Ugye azt szokták mondani, szabad neked, azt szokták mondani, hogy de azért van szükség a nagyüzemi tartásra, mert hát különben hogy etetnénk meg ezt a 6,5 milliárd embert ezen a földnevű bolygón. Hát de 4 milliárd nem eszik. Na igen, tehát egyrészt ugye ott van az éhezés, tehát szerintem rosszul van kérdés föltéve. Az egyik, amire igen, pont te utaltál most ebben, hogy szerintem rosszul van elosztva. Az elegendő élelmiszer van, csak itt az elosztással van a gond, hogy az északi országok igazából túl sokat esznek, és a déli országoknak pedig kevesebb jut. Ez az egyik. A másik pedig, hogy tényleg sosem próbáltuk ki, hogy ennyi embert más típusú rendszerben etetni. És én azt gondolom, hogy már miért ne lehetne, ahogy korábban működött, igaz, kisebb létszámnál, de hát a kisméretű családi gazdaságoknak a rendszere. Mint említettem, a harmadik világokban most is ez domináns. Tehát oké, hogy Brazília is már kezd az ilyen nagy marha telepekkel ugye uralkodóvá válni, a nagyüzemi telepekkel, de még ezekben az országokban is olyan 80-90%-ban a családi gazdaságok dominálnak. És lám mégis el tudják látni rendesen azt a lakosságot. Ez egy másfajta gondolkodásmód, amikor kicsiben és helyiben gondolkodunk, mint hogy nagyban és globálisban. Tehát ez inkább egy szemléletváltást kíván meg. Azt jól érzem, hogy a termelékenységgel kapcsolatos hatásfokvadászat, ha lehet így fogalmazni, akkor ez már régen túl van a racionalitáson. Gondolok itt arra, hogy a mezőgazdaságon azon már tökéletesen látjuk, hogy már réges-régen sokkal többet tudunk termelni, mint amennyit valaha is meg tudunk enni, illetve mint amennyit valaha fogyasztani tudnánk. De azért Afrikának nem jut azért. Attól még én kezelt kukorica, hajrá, most már tök jó, egy hektáról ellátjuk egész Európát kukoricával, csak felmerül bennem egy kérdés, hogy tehát ez a racionalitáson túl van. Minek? Azért, mert a termelékenység démon az megszállta a tudatunkat. Erről van szó. Tehát egyszerűen a termelékenység jó önmagáért. Tehát növekedés, igen. Ez nem így van. Azért jó, mert ez a fejlődés kulcsa, és ha fejlődünk, azok az emberek, akik felszabadultak a mezőgazdaságban, elmehetnek marketing menedzsernek. Tehát a gazdaság teljesen más területein találnak majd maguknak. És ez miért jó? Ez is egy szörnyű sötét démoni baromság. Kitalálták azt, hogy a fejlődésnek a kulcsa az az, GDP. Hogyha, hát igen, és hogy a mezőgazdaság az alapvetően egy ilyen sötét fejletlen szektor, amit gépesíteni kell, és minél kevesebb ember dolgozon a mezőgazdaságban, mert az a fejlett mezőgazdaság. Tehát ez a, ugye gondolom, hogy a háztáiban sokkal nagyobb a munkaerőigény, mint ezekben a, hogy hívják ezeket? Nagyüzemi állattartásban. Tehát ott nyilván sokkal kisebb a munkaerőigény. Mondjuk az állatoknak a körülményei azok összehasonlíthatatlanul rosszabbak, de hát ez kit érdekel. A fejlett mezőgazdaság, ami gépesítve van, és nem csak a növénytermesztés van gépesítve, hanem értelemszerűen az állattartás is gépesítve van, tehát futószalagon gyártjuk a húst. Értelemszerűen. Csak hogy ezek élőlények, hogyha jól tudom, a legutolsó kutatások szerint még élőlények. De egyébként készülnek a legfrissebb felmérések is. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba, nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt. Beszélgessünk egy kicsit a libatömésről, mert hogy Magyarország a libamáj nagy hatalom, és a libának a mája az attól lesz olyan nagy, hogy azt jól megtömik a libát. Mert hogy a máj az egy méregtelenítő szerv. Minél több táplálékot visz be, értelemszerűen annál több mérget visz be az az állat, és a máj az annál nagyobb szerephez jut az állat szervezetében. Értelemszerűen, hogyha nagyon jól megtömik, tehát annyit adunk a libának, amennyit a liba magától már nem enne meg, mert nem überműtig az a liba, tehát az a liba, a libának is megvan a maga étvágya, meg a maga teltségérzete. De hát a liba teltségérzete az nekünk nem termel profitot. Ugye a liba teltségérzetét azt legjobb, hogyha így a rendszerből iktatjuk. Ezért aztán a legjobb, hogyha nem bízzuk a libára azt, hogy mikor van új, ő jól megtömve, hanem ezt a, mi a saját kezünkbe veszük ezt a folyamatot, és a liba ugyan már ne táplálkozzon, hanem ő belé tolunk egy csövet, és akkor azon a csövön keresztül megtöltjük a libát. És akkor a liba ezt gondolom, hogy így elemészti, és attól a mája ilyen háromszor vagy négyszer akkorára dagad. Gondolom, hogy évek viszonylatában. Tízszeres. Tízszeresére a normális méretnek, tehát itt nagyon nagy számukkal lehet dobározni, de ez a valóság tízszeres méretére az iszonyatosan nagy, és van erre egy nagyon jó példa, egy párhuzam, hogyha te, mint ember, neked kéne ezt elszenvedni, hogy az mit jelentene, hogy mi az a táplálékmennyiség, amit adnak, naponta 20 kg tésztát kellene megenned. Az iszonyatos, mert ugye kalóriában átszámolták, ha mondjuk tésztába kellene ezt egy embernek megenni, úgy, ahogyan a libáknál van, hogy akkor erre nőjön a mája, az 20 kg. Nem érdemelné meg az emberiség, hogy a libák tartsák őket, és 20 kg tésztával tömjék minden nap? Vajon? Kérdezem a hallgatóktól, 06303030881 az SMS számunk, amire írhattok, 22348881 a telefonszámunk, amin hívhattok. Egy tízszeres méretűre duzzadt máj. Arról mondhatjuk azt, hogy az egy beteg szerv. Egy kórosan elváltozott szerv. Volna-e étvágyuk a kedves hallgatóknak mondjuk rákos daganatot enni? 06303030881. Ki az, aki megenni a rákos daganatot? Ez lenne a kérdésem. Ki az, aki a rossz indulatú sejtburjánzást, mert hogy gurmék vagyunk, hát nyilván jól, finoman el tudjuk készíteni a rákos daganatot is, nem? Miért eszünk beteg szerveket? Miért betegítjük meg az állatokat, hogy aztán a megnyomorított szerveiket zabáljuk jó étvágyjal, teli pofára, kérdezem. Halló, halló! Szevasztok, Roid vagyok. Pont azért akartam telefonálni, hogy ez egy baromi egészségtelen szerve az állatnak, miután megtömik. Az állat számára, vagy a mi számunkra? Nem, hát a mi számunkra is, de az állat számára egyáltalán nem egészséges az, hogy ott tömködik. Én láttam ezt közelről, a megrázó volt. Hogy azt mondjam, de az volt rá a válasz, hogy hát valamiből neki is élni kell. Így aztán ezen a szinten maradva én nem kezdtem el velük vitatkozni, ők meg gondolom továbbra is ebből élnek. Az anyukám még környékén elég sokan tartanak libát, és ott volt szerencsém egy ilyenhez. Csak itt nem arról van szó, hogy jobb lesz a mája, arról van szó, hogy nagyobb lesz. Tehát el lehet érni ugyanolyan mennyiségű libamájat tízszer annyi libával, akik normális körülmények között élnek. Tehát nem arról van szó, hogy le kéne mondanunk a libamájról. Arról van szó, hogy sokkal olcsóbban, sokkal egyszerűbben, sokkal költséghatékonyabban tudunk hozzájutni ugyanaz a mennyiségű libamájhoz. Miért ne? Na de még egyszer mondom, ez egy egészségtelen szerve lesz az állatnak, ha ilyen... Na igen. Ha így tömik meg, és akkor ilyen nagyon gyorsan felfújódik, meg nem tud méregteleníteni. Az ott begyullad, és az egy, hát tocsmányú kifejezve, az egy gennyes szerv. Na, azért hát, fehér. Jó, hogy... Azért fehér, mert gyulladásban van. Aha. Olyan jó gyulladtan, egy kis bors, bizony. Egy kis szegfűszeg, és egy jó erős gyulladás, és nagyon gurmé. Nem hiszem, hogy ezt másképp, vagy gondolom ezt másképp valahogy meg lehet oldani, csak hát az ahhoz idő kell, és hát, azt senki nem akarja kivárni. Hát igen, de egy jó szaftos gyulladást elérni, azt gondolom, hogy nem olyan egyszerű. Tehát, hogy így, de gondolom, hogy a jövőben majd, hogyha nem gyullad be magától, akkor begyullasztjuk. Tehát, hogy ez genetikai úton. Persze, genetikailag. Egyébként nem sokat kell már várni arra, hogy szegény libákat ne kelljen tömni, mert hogy valószínűleg előbb-utóbb genetikai módosítások által előállítunk egy olyan libát, ami nem lesz más, csak más. fáj. Persze. Társadatban lóg, vagy nem is, egy ilyen etetőbe tesszük be, fölszívja a kukoricát, és csak máj lesz. Zacskózva jön ki. Az a szépség a történet. Bocsánat, de az amerikaiak csinálják, ha jól figyeltem valahol a tévében, hogy a csirkéket, vagy talán a pulykákat pedig olyan kicsi ketrecbe zárják, hogy ott pedig csak a mellehúsa fejlődik, mert egy ilyen kényszeres testhelyzetben van az állat, hogy a méreténél fogva ugye nem tud felállni, ezáltal csak a mellső része növekszik, és az összes többit azt pedig feldolgozáskor elhajítják. Aha. Tehát az hasonlóképpen állatkínzás, mint ez a libatömés. Azt jól tudom, bocsássatok meg, hogy az így megmaradt, nem tudom, nyesedéknek hívják, feldolgozás során keletkezett olyan állati részek, amik nem kerülnek további feldolgozásra, hogy abból majd aztán táp lesz, amit megetetnek a disznókkal? Jó gondolod. Hát Magyarországon tilos az állati eredetű fehérje pótlás a tápanyagban. De amit én is hallottam csirketelepeken, meg a halliszt például, ugye az nagyon-nagyon jó, ugye azért használták, mert hogy nagyon olyan erős, olyan nagy dózisban tartalmazta azt, amire az állatunk szüksége van, hogy előszeretettel használtak hallisztet, mondjuk más ilyen állati fehérje adalék helyett, és azt is ma már tiltott, viszont az első hetében a csirkéknél még mindig használják, nekem ezt telepi dolgozók mondták, több telepen jártunk. Tény, hogy most már nem 6 hétig használják, ahogyan korábban volt, ugye körülbelül az a 42 nap, amire a műsorán utaltam, az egy olyan 5-6 hét, nem a teljes periódusban, csak az első hétben, de akkor is ráadásul tiltott is jogilag, és mégis használják. Bár most már úgy tudom, hogy kevésbé lehet érezni azt a haliszt, de amikor gyerekkoromban nekem még vettek így csirkét, akkor még igen erősen lehetett érezni a csirkehúsban a haliszt. Ma már pedig úgy tudom, hogy nem. De halliszteletették őket, ugye? Igen. De én olyat is hallottam, hogy a malaccal, tehát hogy a disznokkal, hogy miután levágták, a gyomrában lévő, tehát a gyomra tartalmát, azt újra feldolgozták és megetették a malacokkal. Az egyébként ugye átlátható, hogy a tápláléklánc ilyen módon való összekúszálása az esetleg egy betegség kialakulása során, vagy az állatok táplálásához felhasznált tápok, vagy egyéb szerek, hogy ezek milyen hatással vannak egyáltalán az ökoszisztémára. Tehát, hogy gondolok itt arra, hogy megetetjük a halat a csirkével, a csirkét megesszük, majd a csirkelevét beöntjük a Dunába, és egy totális káosz az egész. És hogy ennek egyáltalán felmérhetők, vagy átláthatók a hatásmechanizmusai, ha nehogy Isten itt felbukkan egy vírus, vagy bármi más, amit így a tápláléklánc keresztül eljut hozzánk? Hát nem hiszem. Tehát ugye vannak ökológusok, vizsgálnak ökoszisztémákat, de hogy ennyire részletes, egyszerűen annyira komplex, mondjuk egy ilyen ökológiai rendszer, lehetetlen is minden ilyesmit megvizsgálni. De gondoljunk arra, hogy például hogyan növekszik az allergiás megbetegedések száma. Tehát ez mutatja azt, hogy általában véve egészségtelenebbül táplálkozunk, és az így jelentkezik. Hogy növekszik. Hát elidegenedtünk a természettől gyakorlatilag. Tehát megbetegít minket a természet. Tehát ez történik. Hát most már 10 emberből valami 7 allergiás. Hát ez a betegség, amikor én kisgyerek voltam, ez nem volt az olyan régen, mit tudom én, 25 évvel ezelőtt, még nem, gyakorlatilag nem létezett. Amellett, hogy a parlagfűben nyakig szaladgáltál egész nap. Simán. És akkor jön az okos megoldás a 21. században. Ítsuk ki a parlagfűet. Na igen, ez a modern, dinamikus, a fejlődésben tényleg hívő megoldás. Ez a stratégiánk, igen, valóban. Nem keresjük meg az okot, hanem a láncolatból kivettünk valamit, és... Nem, hát világos, a tüneti kezelés. De ez az egész civilizációnak, ez a megoldás. Tehát a globális felmelegedést is hogyan akarják megoldani, úgy, hogy folytatni kell a technológiai fejlesztést, és akkor ez a technológia, ez majd eljuttat minket arra a tudásszintre, hogy képesek legyünk kezelni ezt a folyamatot. Tehát igazából én tudod, hogy mit látok, hogy mi zajlik, és ez egyébként jó példa minden ilyesmire. Mint amikor egy vonaton utazunk, és a talpfákkal tüzelünk, amiket elhagytunk. És egy szakadék felé robogunk, és egyre gyorsabban és gyorsabban és gyorsabban megy a vonat. És az nem az a stratégia, hogy mondjuk el kéne kezdeni így fékezni, és lehetőség szerint így megállítani a vonatot, vagy valami stratégiát kidolgozni, vagy mit tenni, fogni a vasúti kocsiknak a berendezését és azokat kidobálni a mozdonyból a vonat elé, hogy esetleg megálljon, hanem fel kell fűteni a kazánt olyan hőmérsékletűre, hogy a kazán hőmérséklete lehetővé tegyen nekünk egy olyan kémiai lehetőséget, tehát ennek a kazánnak a hőmérséklete lehetővé tegyen a mi számunkra egy olyan laboratóriumi körülményrendszert, amelyben létre tudjuk hozni majd a megoldását ennek a dolognak, hogy mi ne zuhanjunk bele abba a bizonyos szakadékba, és ebben vallásosan hiszünk, hogyha ez a kazán eléri a 4200 fokot, akkor 4200 fokon mi képesek leszünk kialakítani egy olyan anyagot, vagy egy olyan mechanizmust, egy olyan technológiát, amelynek a révén mi a vonatot egy csapásra megállítjuk. Ez gyakorlatilag egy vakhit egyébként, de a civilizációnk az így kezeli azt a mérhetetlen válságot, amelyben van, és amelyben folyamatosan sodródik bele. Azt hiszem, ez a delta effektus a Kudlik Julival, amikor majd a tudomány megválaszolja a jövőben ezt a kérdést, és ebben hisz mindenki. Holott olyan kérdésekről beszélünk, amire már réges-régen apáink megtalálták a megoldást, csak büszkeségből nem lépünk vissza ezekhez a módszereket, mondván, hogy ez nem elég fejlett. De nem megoldás. Biztos, hogy büszkeségből, szerintem arról is van szó, hogy az emberek, tehát, hogy persze így tudják, hogy környezetszennyezés, meg az állatok védelme, és így elviekben ki is állnak mellette, de amikor arról van szó, hogy neki emiatt le kéne mondania valamiről, akkor azért már nem biztos. És hát a kényelmem az minden, tehát minden, az egész teremtett világ az én kényelmemet szolgálja értelemszerűen. Tehát igen, csak hogy viszont így meg nem megy, tehát így meg nem működik. De ha le kell mondanom a kényelmemről, akkor mi értelme van az egész világnak, akkor az egész teremtés értelmetlen. Tehát, de így gondolkodik a ma embere. Tehát, hogyha én nem élhetek a létező legkomfortosabban, ha nem kaphatok meg bármit, amire vágyom, akkor az egész élet értelmetlen, akkor az egész teremtett világ értelmetlen. Minek élnek itt körülöttünk ezek az állatok meg növények? Hát ezeket Isten azért teremtette, hogy a mi lakásunk, ami ugyebár ez a bolygó, ez be legyen rendezve. És hogy hát ezek a berendezési tárgyaink. De hát ha megunjuk, ha nem tetszik, vagy nem szolgálnak minket elég jól, akkor lecseréljük. Pontosan úgy, mint egy jó ízlésű lakberendező. Na jó, mi egy rossz ízlésű lakberendező vagyunk, de akkor is jogunk van a saját otthonunkat berendezni, nem? Na hát így gondolkodik körülbelül az ember. Nem, én inkább úgy látom, hogy úgy gondolkodik, hogy úgy van vele, hogy én miért mondanék le valamiről, amikor az összes többi mellettem meg nem. Tehát, hogy én magam úgysem tudok rajta változtatni, tehát, hogy miért is csinálnék. Elviekben egyetértek vele, igen, tök jó lenne, de én nem fogom behúzni az én kis kézifékemet, mert az összes többi úgyse húzza be, akkor meg semmi értelme. Nem, senki sem a saját magából. Tehát, hogy valahogy nem jutunk el odáig, hogy viszont mindenkinek hozzá kéne raknia, és nem mindig a nagyobbakat hibáztatni. Nem magából vezeti le senki sem ezt. Igen. Szerintem az egyén felelősséget azért nem látom ennyire egyértelműnek. Tehát amikor a kör, persze, tudom bizonyos technológiákról, tudom bizonyos folyamatokról és eszközökről, hogy nem jó, hogy káros, hogy lehetne másképp is, de egyszerűen nem adják a kezembe az alternatívát, akkor nem fogom megtenni, és ez szerintem tök elemi tulajdonság. Tehát ne abból induljunk ki, hogy Lajoska, aki nem költözött ki a csirkefarmra, és nem biogazdálkodik, és nem dobta el az autóját, az nem érez felelősséget a világ sorsa iránt. Nem így van. Szerintem nem de, így de van. Nem, az alternatívákat nem. Tehát ott tartunk, hogy az ember nem áll. Azon kívül, hogy a saját picike kis világában képes lenne ugyan bizonyos mértékben dönteni, de igazából a teljes alternatívát, vagy a teljes megoldást nyújtó alternatívák nincsenek előtte, és nincs még a lehetősége sem arra meg, hogy ezeket az alternatívákat magához ragadja, illetve hogy ezeknek a lehetőségeit feltárja. Könyörgöm, egy olyan világban élünk, amikor nem dönthetsz a sorsod felől még olyan szinten sem, hogy az autódba kikötöd azt a piros ledet, vagy nem, mert már ahhoz sem nyúlhatsz, mert olyan a technológia. Most ezzel nevezd, de ez így van. Semmi beleszólásod nincs már a tárgyakba sem, ami körül lesz. De igen, de abba van beleszólásod, hogy mit veszel meg. Tehát, hogy mit vásárolsz. Ez az egyetlen szabadság. Igen. De ezzel tudsz csak szavazni. Tehát igazából szerintem a szavazás az nem az, hogy elmegyek 4 évente és így leszavazok, hanem az az igazi szavazás, hogy elmegyek a boltba, és a boltban megnézem, hogy mit vásárlok meg, megnézem, hogy milyen összetevők vannak, hogy az egy környezetbarát termék, hogy az hogyan készült. Illetve, hogy állatokat kínoztak ahhoz, hogy igen, elkészüljön. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, így... amiben valóban beleszólhatok, és az, hogy a környezetemben ezeket a termékeket keresem, hogy igenis, hogy elmegyek, és azt mondom, én például ott hagytam a fodrászomat, mert olyan anyagokkal dolgozott, amik nem állatbarátok. Tehát, hogy tesztelték őket állatokon, elmentem egy másik fodrászhoz. Megmondtam neki, hogy én azért jövök el onnan, mert ez a probléma. Nem csak élelmiszerekről van szó, hanem kozmetikumokról is. Igen, minden filéről. Tehát, hogy a környezetembe is oda megyek, és megmondom, hogy én ezt szeretnék, mert hogyha nem mész oda soha a kisboltba, a boltoshoz, hogy te, nem tudom, te mondjuk háztáji húst keresel, tehát olyan húst, ami nem ilyen nagy üzemekben készült, akkor ő soha nem fogja megtudni, hogy erre van kereslet. De ha oda mész és megmondod, hogy neked ez kell, hogyha már mondjuk 10 ember oda megy, akkor azt fogja mondani, hogy hát akkor mégiscsak valahonnan megpróbálok beszerezni ilyen húst, mert most már 10 keresik, és ez a 10 át fog menni valahova máshova. Na jó, de csak így tudod rászorítani. Igazából az a baj, hogy ez a mechanizmus, amiről beszélsz, hogy a forintommal szavazok, az pontosan a nagyok játékszere, és pontosan ennek a szisztémának. Hát, hogyha kiszolgáltatod magad a marketingnek. De nem csak a marketing alapján dönthet. Én már szkeptikus vagyok mindennel kapcsolatban, tehát az a biomarha hús, amire ráteszik egy piros csomaggal, hogy reciszled a csomagolásra, és ugyanolyan nejlon zacskó, mint a mellette lévő, ami nem. Tehát én nem hiszem el, ami rajta van, nem láttam, nem tudom, és lehet, hogy ez az én kis hülyeségem, meg szűklátókörűségem, de én ezektől félek. Ugyanis azok az eszközök, amik által te a kontroll gyakorolhatnád ezzel a forintommal szavazok kérdése, vagy megoldással, ezek is azért nem működnek, mert maga a rendszer dobja ki ezeket az állítólagos megoldási alternatívákat, hogyha én olyan termelőnek adom a pénzem, aki ilyen meg ilyen dolgokat termeszt, de nem tudod, nem látod, ez is fogalmadni is, hogy hol csapódik le az egész, és hogy gyakorlatilag ténylegesen jó helyre szavazol-e azzal, amikor a mangalica tenyésztőnek adod a pénzed. De hát itt van például jó példa a tojás, amiről Levente tud majd beszélni szerintem bővebben, hogy ezzel milyen eredményeket értek már el az állatbarátok ezzel kapcsolatban, tehát hogy... Igen, de mielőtt a tojásról még általában az eszembe jutott erre reflektál, hogy itt jön be a szerepe a hiteles minősítő szervezeteknek. Meg itt jön be például a civil szervezetek szerepe. Mit értek az első alatt? Azt, hogy ha van bio, hogy az tényleg egy olyan, egy nagyon jól kidolgozott rendszer legyen, ellenőrizzék. Magyarországon 2 minősítő szervezet van, meg lehet nézni évekre visszamenőleg, hát az egyiknek ugye nagyobb útja van, mint az egyik, az csak azt hiszem 2-3 éve alakult, a másik viszont már azt hiszem közel 10 éve, meg lehet nézni, hogy voltak-e botrányok belőle, hogy tényleg hogyan tartották, tényleg betartották a bioelőírásokat, stb. Kialakul egy hitele egy védjegynek, és ha az rajta van a terméken, már engem irányít. Ez az egyik, a másik pedig a civil szervezetek, akik mondjuk ilyen fogyasztást vagy tudatos vásárlást monitorozzák. Nagyon sok ilyen lista készül, fekete és fehér listák cégekről, a kozmetikumok talán a legismertebb, de más területeken is, hasonlóan etikus befektetésről, tehát már nem csak akár az élelmiszerről beszélhetünk, már ilyen listák is vannak. Magyarországon, a mi régiumból még nem, én úgy tudom, de hát nyilvánvalóan, amit bejönnek ezek a lehetőségek hozzánk, hogy például olyan bankot is választhatsz már befektetésnél, amelyik kifejezetten figyel arra, hogy etikus legyen az a befektetés, már itt van a lehetőség. Ezek még mindig lassabban szivárognak be hozzánk, és amit a Góca mondott, a harmadik szerintem az egyéni tudatosság. Tehát, hogy ha téged ez igazán zavar, akkor te elkezdesz kutatni lehetőségeket, és akkor te aztán igazán tudatos leszel, mert te oda fogsz figyelni, és nekem van személyes tapasztalatom is, én ebben hiszek is, de mondom, én magam is megtapasztaltam, meg másokban is ezt látom, hogy a példa, én szerintem egyetlen egy dolog számít, a személyes példa, tehát hogy te ténylegesen mélyen hiszel abban, hogy én a biotojást veszem meg, vagy odafigyelek a reciklált védjegyre a csomagoláson, és én mindig azt veszem meg, és a szomszédaid és a barátaid ezt látják, és sosem csalódnak benned, akkor egy idő után ők is azt veszik. Én ezt tapasztalom a saját környezetedben. Olyan vagy, mint mondjuk egy láng, ami aztán így kisugárzik. Csak ehhez az kell, hogy te hiteles legyél, és mindig ugyanígy csináld. De hát, ha hiszel benne, akkor ez egyáltalán nem nehéz. Még a biohoz hadd mondjak egy mondatot, hogy mert, tehát, hogy az sokszor így összekeverik, tehát amikor így állatbarát termékről beszélünk, akkor rögtön bejön ez a bio, tehát, hogy ez a kettő nem feltétlenül ugyanaz. Tehát lehet, az, valami, egy... lehet valami egészséges, és ettől függetlenül pedig jó pár állatot megkínozhattak, miközben kipróbálták, hogy mennyire egészséges. Nem erre gondolok. Nem erre gondolok, csak az, hogy például mondjuk egy valamilyen vegyszer környezetbarát, az még nem jelenti azt, hogy bió, vagy mit tudom én például a tojásoknál. Tehát, hogy az, hogy szabadtartású csirkétől származik, az még nem azt jelenti, hogy bió. Hogy az már egy nem másik kategória. Tehát... Nem, hanem hogy nem ketrecekben van tartva a csirke, hanem természetes körülmények között. De ettől végén kezelhetik. Hát nem, vagy a tápanyag, vagy a tápanyagban például lehetnek olyan adalékanyagok, amit igen, mondjuk a bió már nem fogad el. Van, kaptunk egy SMS-t konkrétan, hogyha jól látom Zolitól, és arra szeretném kérni Brigittát, hogy kommentálja egy pár szóval, mégiscsak ő lehet az, aki a legautentikusabban kommentálhat egy ilyen SMS-t. Én tegnap egy szőke libát tömtem. Nem úgy nézett ki, mint aki szenved. A májának pedig semmi baja, csak fehér, írja Zoli. Most provokálsz, Robi? Ne, akarsz menni a feminista témára? Én csak kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan reagálsz egy ilyen SMS-re. Hát ilyen SMS-re nem. Most mit reagálni kell? Nem reagálsz egyáltalán? Hát ez a kedves kis kuncogás, ez mindent elmondott. Hímsoviniszta libatövők. Hát igen, ilyenek ezek mind. De azért van itt más SMS is. A filmek közül is köztudott is tudatosan csak az HBO-t de vicces, nagyon, nagyon, nagyon bió. Hát ez nagyon. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Az Apokalipszis RT utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a haldokló földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája. Csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad. Hallgatóknak tudniuk kell, hogy Brigitta amellett, hogy állatvédő, nővédő is, és én kizárólag azért olvastam fel ezt az SMS-t, mert azt gondoltam, hogy vért fog hányni, és az ilyen a hallgatottságnak mindig jót tesz. De nem. Úgy tűnik, hogy a bekapcsolt mikrofonok azok Brigittára nem hatottak inspiráló módon, Zoli pedig itt exkluzál, azt írja, hogy egyáltalán nem is hímsoviniszta, de ezt nem lehetett kihagyni. Egyébként szerintem kifejezetten vicces volt. De a hímsovinisztát te mondtad, Robert. Jó, de az SMS a hímsoviniszta volt, Zoli mondja, hogy ő nem az. Egy szó, mint száz. Vegyük számba, hogyha egy mód van rá, hogy milyen tartósítási módok léteznek, és tippeljünk, hogy ezek közül a tartósítási módok közül vajon melyik a leggazdaságosabb. Ugye egy nagyon hatékony és nagyon régi tartósítási mód a sózás. Egy másik, talán még hatékonyabb tartósítási mód a vákuumozás. Ez a gyakorlatilag az oxigén és az oxidációtól való teljes elszigetelése az adott élelmiszernek. A konzerválás is egyébként, bár az sokkal kevésbé egészséges, és nem is tekint vissza akkor a hagyományokra. A fogyasztást is egy nagyon népszerű konzerválási módnak, és egy nagyon régi konzerválási módnak tekinthetjük. És akkor még itt van a szárítás, amikor kiszárítják az élelmiszert, és megfosztják annak víztartalmától, ez is egy roppant népszerű és eléggé régi tartósítási mód. És van egy még újabb, vagy egy még sokkal hatékonyabb, és még sokkal népszerűbb, és még sokkal olcsóbb tartósítási mód. Vegyszert neki, Robi. Hát a vegyszer igazából, én nem erre gondoltam, de az milyen? Tart. Ez az élet. Az élet a legolcsóbb tartósítószer. Hagyd élve. És tartós marad a hús. Jesszus. Uh-huh. Erre használjuk. Tehát ezzé vált az élet a bolygón. Erre használjuk az életet. Hogy persze, aki úgy gondolja, hogy az élet... Így igazából az élethez nem kell hozzárendelnünk semmiféle plusz spirituális értéket, vagy méltóságot, vagy így igazából ezekben nem hisz. Ő hatékonyan alkalmazza, gondolom, az ilyesmit. De hogyha valamennyire is idealisták vagyunk, és ez nem feltétlenül jelenti a templomba járó vallásosságot, hanem csak valamiféle ideát hozzárendelünk ez az élethez, ami itt zajlik bennünk, illetve körülöttünk, akkor kell, hogy érezzünk valamit ez iránt, a dolog iránt. Hogy tartósítás formáját ölti az élet nevű képződmény. Halló, halló! Sziasztok, Kurszán vagyok! Na, kihagytad a leg, egyik legrégebbi és legfinomabb tartósítási módot a füstölés. Igen, a füstölés. Tudtam, hogy valamit kihagyok. Valamint az életbe tartásra szeretnék még hozzászólni. Annó nagy ügyes világfelfedező hajósok, ugye az életbe tartást, mint tartósítási módot használták, kifogták az óriás teknősöket, hátukra borították, és addig nem vágták le, amíg meg nem éheztek rá, nem fogyott a kajájuk. Tehát a tartósítási módként az életben tartás nem biztos, hogy a leghumánusabb, mert addig se enni, se inni, se semmit nem adtak neki, mert hogy minek, mert úgyis életben marad a nélkül is. Világos. De egyébként ez is érdekes, hogy humánus, tehát hogy egyébként azt a módot, amivel tök ellentétesen viselkedünk, azt magunkról nevezzük el. Tehát ez is félelmetes, tehát ez is az embernek a végtelen egoizmusát mutatja, hogy az ember megkínozza az állatot, és ezt úgy nevezi, hogy ez inhumánus. Ez nem emberséges. Dehogy is nem, ez az emberséges, ez a humánus. Találjunk ki egy másik szót arra, mondjuk ahogyan a természet bánik az élettel, nem pedig az ember. Igen, na most ezért vagyok én leginkább kevésbé humanista, viszont még visszatérve a hogyan lehet beszerezni bioélelmet, mifelénk ez úgy zajlik, hogy lemegyünk a piacra, ott árulja a néni a saját kis zöldségét, na most nem annyira legálisan és nem annyira EU-komfort módon, a pult alatt vannak a nagyon finom kis füstölt és egyéb módon eltartósított húsai, és az biztos, hogy háztáé. Nem mondom, hogy a leglegálisabb, de abban biztos vagyok, hogy az háztáj az azt írja az SMS író, hogy piacra kell menni vásárolni az őstermelőtől. Édesanyám, így vásárol. Ne tudjátok meg, soha ne tudjátok meg a különbséget az üzletitől. Ez arra vonatkozik, hogy sose vegyetek az üzletből, mindig is csak az őstermelőtől. Hát ez igen. Tehát azért Amerikában már a kisgyermekek jó része az azt hiszi, hogy a csirke az a szupermarketbe terem a mélyhintő részlekben. Nem így van? Hát én azt hiszem, hogy még nem, de már azért testelés Margit-szigeti állatkert az kifejezetten erre a célra épült, hogy a kifejezetten csak háztáji állatokat mutat be, hogy a városi gyerek is lássa azért, hogy mit teszik. Hogy néz az ki eredetileg? Mit teszik? Szóval vannak itt problémák. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Hello. Hogyha jól tudom, akkor sokszor találkoztok azzal a meglehetősen cinikus érveléssel, vagy inkább talán roppant kényelmes érveléssel, hogy annyi ember szenved a földön. Annyi ember hajléktalanokat lépünk át az utcán. És kint az utcán élnek, megfagynak az utcán. És akkor ti meg az állatokkal foglalkoztok. Tehát nincsen elég baj, nincs elég szenvedő ember a földön, hogy ti az állatokat mentegetitek? Ez egy nagyon közkeletű, egy lényegi dologra tapítottál rá. Évekre visszatekintve találkozunk újságcikkekben. Ez annak az esete, amikor megpróbálják szembeállítani úgymond az embervédelmet az állatvédelemmel, hogy tegyük mérlegre, hogy melyik a fontosabb, az ember vagy az állat. Itt megint azt tudom mondani, hogy a kérdésfeltevés rossz, mert mind a kettő fontos. Sőt, ezt olyan megfogalmazásban is hallottam már, hogy a hajléktalan az utcán is ott van a kutya vele együtt, és akkor én melyiket segíteném meg előbb. Tehát így nem erről van szó, mind a kettőt. Azt kell mondanunk, tehát ez egy kis, azt tapasztalom, hogy ez egy szűk közösségnek még a felfogása, a fauna ezt képviseli, hogy egyenrangúak vagyunk ember és állat. Hadd mondjam azt, hogy ez egyébként még a törvényi szinten sem így jelentkezik. Tehát a magyar állatvédelmi törvényben is, tehát például az állatkínzás, hogy bekerült a büntető törvénykönyvbe. De milyen törvény ez, amikor a csirkéknek meg a libáknak levágják, lemetszik a csőrét, és úgy tartják őket? Miféle törvény ez? Itt most azt akartam mondani, hogy ugyanúgy tárgyként, tehát amikor védi is, például a magyar törvény is, tárgyként és tulajdonként kezeli. Tehát az állatkínzás az nem nem az életelleni bűncselekmények között hanem van, hanem a tulajdon elleni bűncselekmények között. De várjunk, ha a saját jószágomat kínzom meg, arra ahhoz jogom van? Csak a másét nem szabad? Nem, nincsen. Tehát azt ugyanúgy bűncseti a törvény. De akkor kinek a tulajdon állami? Tehát kinek a tulajdonát sértem meg, ha megkínzom a saját jószágomat? Ez szerint a törvény szerint. De ennyire nem vagyok fifikás jogász, de az is büntetendő. De miféle törvény ez, hogyha közben háztáji állatoknak a csőrét lemetszik? Tehát nem értem, tehát ez szabályozza a törvény, és mégis ez a gyakorlat? Hát de ebből is látszik, hogy igazából, hogy a törvényben is megjelenik ez a visszárság, hogy, hogy, hogy valahol a hobbi állatoknak a jogait azért mégiscsak jobban védi, mint a gazdasági állatokét, és most nem akarom idehozni ezt, de hogyha már itt a kutyáknál tartunk, de hát hogyha ha belegondolsz abba, hogy tényleg törvény van arra, hogy nem szabad bántalmazni egy kutyát, de közben meg ott vannak a sintértelepek, ahol milyen körülmények között tartanak állatokat, és ezeket a sintértelepeket, ezeket az önkormányzatok, úgy tudom, az önkormányzatok tartják fenn. Miközben a menhelyek, ahol próbálnak normális körülményeket kialakítani az állatok számára, ahol nincsen altatás, ahol nem kínozzák őket, mert állatbarát, állatszerető, önkéntesek dolgoznak, azok ilyen civil pénzekből tartják fel magukat, meg esetleg talán gondolom pályáznak, vagy ilyesmi, de nagy részt inkább ilyen 1%, meg ilyesmikből. Tehát, hogy azokat meg úgy konkrétan nem fizetjük, nem támogatják. A hobbi állatok kínzásával kapcsolatban így eszembe jutott az, hogy mi a kínzás szó alatt mindig azt értjük, hogy csúnya bácsi megveri, és azokat az egy-két hál' Istennek kivételes esetet, amikor bestiális módon megkínoznak állatokat. Csak egy eszembe jut, amikor mondjuk egy lakótelepen sétálok, és látom, hogy lehoznak egy rottweiler testet sétálni. Na most azért bennem így tökre fölmerül a kérdés, hogy 40 négyzetméteren tartani egy rotit, aminek a mozgás igénye annyi, hogy az valami leírhatatlan, az nem állatkínzás-e? És akkor rögtön felmerül bennem a kérdés, mert az sem biztos, hogy jó az információ, aminek a birtokában vagyok. Tehát a naponta kétszer viszett futtatni, akkor nem az? Kétszer 8 percre, Robi. A villamos és a busz közé, ott a 40 centis sávon. Tök jól érzi magát, egyébként végig aszfalton, de biztos, hogy jó a kutyának. Fönn meg a szőnyegpadlón. Hát végül is teljesen természetes közegében tartott. Hanem hogy hallomásból, nem tudom, hogy mennyire igaz, hogy több nyugat-európai országban szabályozzák azt, hogy lakásban milyen állatot tarthatsz. Tehát, hogy fajtára le van bontva, hogy csak kertesházban tarthatsz rotit. Ez létezik? Vagy jók az információim? Hát Nyugat-Európában szerintem igen, itthon a kerületekre van bízva, és ahány kerület, annyiféle. Az egyikben kisebb tilalom, a másikban teljes szabadság, az macskákra, kutyákra vonatkozik a darab számára, az egyikben bármennyit lehet tartani, a másik kerületben, mit tudom, egyet lehet, tehát teljesen összevisszaságban. A polgármesterekre bíztuk, mint a játszótereket. Akkor jó kézben van. Nem vagyok benne biztos, hogy így ezt szabályozni kéne, mert hogy hát igazából így az állattartó felelőssége megint, hogy milyen kutyát választ, vagy milyen állatot választ magának. Tehát, hogy én választhatok magamnak egy magyar vizslát otthonra a kislakásomba, ha annak a kutyának én megadom azt, amire szüksége van, ha én eljárok vele, mit tudom én, kutyasuliba, meg kutyafutatóba, meg rendszeresen, tehát foglalkozom vele, lefoglalom az agyát, meg fizikailag is, és ha az a kutya jól érzi magát, akkor jól érzi magát a kislakásban is. Aha. Ha egy kicsit túllépünk a hobbi állatokon, illetve a nagyüzemi állattartáson, azért így az országutakat járva autóval így felfeltűnik számomra az, hogy vajon a vadállatokkal kapcsolatos szabályozás, illetve a vadállatokkal kapcsolatos gondolkodásmódunk mennyire korszerű, vagy mennyire európai, mert így csak egy-egy buta példa jut eszembe, hogy biztos mindenkinek feltűnt már, hogyha ugyanazt az országúti szakaszt járja kocsival, hogy van egy szakasz, ahol gyakorlatilag mindig van elütött sűn, vagy valami, tehát ilyen vadvonulási utak, vagy most a sűndiszta hülyeségben az ugye nem vonul, de mit tudom én, tehát így direkt ugye kijelzik is, hogy vadveszély, nyilván azért, mert az őzek ott szeretnek valamiért flangálni. Mert amikor megépítünk mondjuk egy utat, egy felüljárót, akkor gondolkozik valaki azon, hogy most lehet, hogy ketté vágtuk, amit tudom, hogy minek a vonulási út. De, hogy is, sőt, egyébként én David Attenborough-nál láttam azt, hogy vannak állatok, amik úgy pusztulnak ki konkrétan, hogy bizonyos jószágok nem mennek ki a fényre, és csak az erdőben élnek. És azzal, hogy keresztül vezet az erdőn egy út, gyakorlatilag annak az állatnak az életterét azt megfeleztük. Gyakorlatilag. És csomószor van, hogy annak az állatnak a tápláléka az átköltözik annak az útnak a túloldalára, és az állat pedig ott marad. És egyszerűen, tehát ő nem tud. Tehát egy 20 méteres szélességi út átmenne, és oké, táplálkozhatna tovább a gyerekei, az unokája, nem tudom, 300 generáción keresztül, de nem megy át, mert genetikailag képtelen rá. És kész, és ott hal meg, és ott hal ki adott esetben. Tehát, hogy ilyenek tömegesen fordulnak elő egyébként. Tehát így millió és egy módon tudunk pusztítani, úgy kipusztítani állatokat, hogy úgy tűnik el a földről, hogy soha nem tudjuk meg, hogy mi volt az az aktus, amivel okoztuk az ő pusztulásukat. Tehát még csak meg se tudjuk. És ha van egy ilyen David Attenborough, akkor az így utána jár ennek. És akkor az így megmondja, hogy na hát ezért történt. Vagy nyilván vannak ilyen tudósok, akik utána járnak, és akkor Attenborough ezt így dokumentálja, vagy ezt így megmutatja nekünk. A kutyák veséje megy tönkre, hogyha nem üríthetnek vizeletet akkor, amikor akarnak, írja az SMS író. Centiméterenként vágtam le a kutyám farkát, mert úgy nem fájt neki annyira, írja Csövi. Ez elég ijesztően hangzik. Úgy képzelem, hogy ha centiméterenként vágod le a farkát, akkor az sokkal jobban fáj. Egyébként miért egyetem miért vágtam le a kutyának a farkát, de ez is, tehát hogy ez... Hogy esztétikus legyen, Robi, ugyanazért, amiért nagy autót veszel, és ugyanazért, amire elvárad a barátnőtől, hogy tömesse ki. Úgy érted, hogy azért veszel nagy autót, mert kicsi a farkad, mert centinként levágtad. Egyébként ez tök érdekes, hogy teljesen tárgyként kezeljük az állatokat. Még ez a mentalitás még azokban is benne van, akik bizonyos szinten, akik ugye mondjuk kutyatenyésztéssel foglalkoznak, és akkor le kell vágni a farkát meg a fülét, mert azért, mert akkor így néz ki jól. És akkor nekem rögtön párhuzamosan beugrik, hogy a barátomnak azért kell szilikonbel, mert így néz ki mellettem jól. És ebben az a borzalmas, hogy ugyanúgy élő lényekről beszélünk, és tök tárgyként kezeljük. És a borzalmas az, hogy akik levágják a kutya farkát, fülét, meg stb., azok ráadásul még nem is a rosszabb fajtából valók, hanem állatszerető állattenyésztők. De még mindig ott, szóval, nem tudom, visszás az tudom, egész. Hogy most már sokféleképpen lehet az állatokat szeretni. Lehet például jó borsosan, tudod? Jó zaftosan, fokhagymásan, tudod? Az is egyfajta állatszeretet. Nem tudom, hogy emlékeztek-e Töpler Zoltánra, aki azt a kismacskát megfojtotta. És azért azután, hogy az a kismacska megfulladt, hát itt az SMS fal az úgy le lett terhelve, hogy az egész szerver leszakadt. De komolyan, itt a szerverszobában itt leszakadt az egész. Pontosan azért, mert az emberek azok azt érezték, hogy ezt a förtelmes ember alatti kegyetlenséget, amit ez az ember előadott, ez milyen undorító. És hát egyébként kétségkívül az. És főleg a büszke gyilkos, aki leforgatja, tehát hogy így megfilmesíti. Hát ez körülbelül olyan, mint az ember, tudod, az emberkínzások Guantanamón, ahol lefotózzák azt, hogy hogyan is kínozták, hogyan is szégyenítették meg, hogyan dörgölték a nem tudom én a mesztelen férfiaknak a farkát, a nem tudom én kikhez, vagy mit. Amikor tudod, nekik az a legrosszabb egyébként a muzulmán férfiaknak, amikor nők szégyenítik meg őket, ez a vallásukból fakadóan nagyon rossz nekik, és akkor ott mutatják a képeket, hogy valami nő veszőzi a farkát valami muzulmán férfinak. És akkor ezeket így lefotózzák, és akkor hát értelemszerűen ezzel jelzik a saját hatalmukat, és ezt így haza is viszik, és így gondolom, hogy berakják a kis albumba, vagy a kis nebraszkai háznak a falára kirakják, és akkor anyu is örül, mert látja, hogy a fiam ilyen sokra vitte. Ezeket a szemétrohadt muzulmán terroristákat, ezeket hogy megleckéztette. Kossuth térjek, és stb. Az én kicsi fiam, egy röpke aktualitással szolgáltál vigyári, de nem tudom, hogy jöttek ide a Kossuth térjek. Nem, csak így a terrorista, a bankrabló és az egy párhuzam, az a Kossuth térjek. Igen, egy elég széles asszociációs térben mozgunk. Na de az állatvédelemre vissza. Szóval, és érdekes módon, itt most meghalt egy kismacska, ami persze szörnyű. De ehhez a kismacskához hasonló intellektussal és gerincvelő állománnyal rendelkező élő állatok milliói szenvednek nap, mint nap a mi kényünkre, kedvünkre, jó étvágyunkra. Tehát itt pusztán csak arról van szó, hogy ezek az állatok, ezek nem 2 percig szenvednek, mint az a kismacska. Mert az a kismacskát megfojtották, az a kismacska 2 percig fuldokolt, és azután a vége lett. De ezek az állatok, amiket mi fogyasztunk nap, mint nap, kedves hallgatók. Tehát azokról az állatokról van szó, amiket egy órával ezelőtt fogyasztottál, és amiket olyan 3 óra múlva fogsz. Tudod, ezek az állatok. Ezek nem 1-2 percen keresztül szenvednek. Ezek az állatok, ezek hosszú hónapokon keresztül szenvednek, csőr nélkül élnek, összezsúfolva. Például egy csirke, hogyha jól tudom, egy A4-es lapon áll. Tehát azt kell tudni, hogy egy csirke élettere egész életén keresztül. Tehát nem az van, hogy a csirkét bezárják, egy A4-es lapon álljon, és akkor ott áll 3 napig, és akkor bűnhődött a csirke és szenvedett. Tehát az a csirke egy A4-es lapon születik, és egy A4-es lapon hal meg. Tehát egy A4-es lap a csirke élettere. Ezt esszük. nap, mint nap. És ezzel kapcsolatban valahogy érdekes módon az embereknek nem olyan nagyon-nagyon kitörő a felháborodása. Érdekes módon, amikor Töpler Zoltán megfojtotta azt a macskát, akkor mi realizáltunk 350 SMS-t. Most meg realizálunk körülbelül 50-et. Ugyanez, ezzel a témával kapcsolatban. Milyen érdekes? Milyen érdekes, hogy a szenvedés mértékének, a szenvedés időtartamának, illetve a szenvedő állatok számának az aránya, az fordítottan arányos az ezzel kapcsolatos felháborodást kifejező SMS-ek számával. Milyen érdekes? Miért van ez? Miért van ez, hogy egy kis macska meghal, mert valaki megöli, akkor mindenki a fejét követeli, és mindenki vérszomjas módon Töplernek a nem tudom én a fejét akarja levágni, meg Töplert akarja megfojtogatni. Amikor pedig rámutatunk arra, hogy kifejezetten a te táplálékod, az, amit te vásárolsz, amihez te asszisztálsz nap mint nap a vásárlásoddal, a fogyasztásoddal, az milyen mértékű és hány állatnak a szenvedését okozza, akkor érdekes módon az emberek hallgatnak. Vagy mégsem? Halló, halló? De! Tessék, itt van, hallgatnak. Halló, halló? Szia! Halló? Na csak annyit akartam, bár szerintem te is tudod erre a választ, hogy miért van, hogy ezen felháborodnak, azon meg nem. Tehát most ez tényleg egy olyan pszichés történet, vannak állatok, amik közelebb állnak. Valami oknál fogva az embereknél. Régen mellékszegére... Nem, szerintem azért, mert még soha életében nem látott élő csirkét. Viszont macskát azt látott egy csomót, azt tudja, hogy a kis macska az aranyos. Kettelésből csirkét. Én nem mondom, láttam már ilyet csirkét, kacsát. Na jó, de ehhez egy kis fantázia kell, tehát egy kis beleérzés, tudod? Az is állat, szenved úgy, mint én, ő is csak olyan, mint a kutya meg a macska, bár még nem láttam, de nem lehet valaki ennyire primitív, hogy olyat már láttam, az bántja a rohadt anyját. Ez nem primitívség, ez pszichés történet. Közelebb áll hozzá. Egy ló szenvedése jobban megindítja, mintha egy tehén szenved. Nem túl jó dolog, ez van. Vagy hogyha egy ökör, amit gyárilag valóban levágásra termesztenek, sajnos, mert legalább a ternet egy darabig fejik, az ökörnél még ennyi se, mert az fiúnak született, azt meg kell zabálni. A ló meg, tehát ezek szíves történet, nem hiszem, hogy ez mostanában sajnos meg fog változni. Én se értek el egyet, de egyszer egy kis macska az olyan aranyos, hát az ó szegény szenvedett. Na jó, de most ezzel megmagyarázzuk, várjál, de nem lehet, hogy arról is szó van, hogy az emberek nem nagyon szeretik a bűntudat érzetét, és amikor így rámutatsz arra, hogy ebben te is bűnrészes vagy, akkor inkább, hogy mondjam, a Juventus Rádiónak a zenei kínálata az mindjárt érdekesebbé válik. Míg a Töpler Zoltán kis macska gyilkossága, amihez semmi közöm, mert soha életemben nem ettem kis macskát. Kis macskát enni! Undorító! Rohadító! Ezt akartam, lehet, hogy Kínában, nem akarom bántani, de állítólag, ugye, vannak tagok, valaki nem, de vannak húskutyák, tehát ott biztos más az, és ahogy mondjuk a muzulmánoknál, vagy nem muzulmán, Indiában, meg a tehenet, ha megölnéd, sokkal nagyobb bűn volna, mint hogyha nem tudom én mit ölni meg, ugye, tehát mert ott meg ez van benne a tudatban. Nálunk annyi, ezeket gyárilag ezért tenyésztik, nem hobbiból tartják, azért, hogy meg egy független, hogy nagyon nem szeretik ezt látni, és nem is nagyon mutogatják azért, hogy ez hogy működik. Tehát, és nézzek, ahol fölakaszgatják, és ott vagdossa a gép a tortukat, meg mit tudom én, tehát azok is frankodó, meg az egész úgy, ahogy van, vagy hogy egy ökröt, ha csak bemutatnák, mikor a taglóval fejbe verik, szépen, és pedig ez van. Jó, ez de az a legkevesebb, amikor megölik, hát amikor életében gyötrik. Sőt, nem is, hogy az életében gyötrik, az élete egy merő gyötrelem, tehát nincs, tehát nem az van, hogy az életében volt gyötrelem, hanem hogy semmi egyébből nem állt. Nem tudom, miért panaszkodsz, azt mondta az unés, hogy nem mehet moslékot a disznó, tehát azért foglalkozik vele, érted? Tehát nem, tehát jó, de így, egészségügyileg annyira ez az unió annyira oda van téve, de tényleg, tehát a mi élelmiszerünknek a maradékát nem eheti meg a disznó, mert az nem a szabványnak megfelelő. Jaj. És a végén megesszük a disznót, érted? Amelyik a mi maradékunkat ette. Hát gondolj bele, milyen betegek leszünk tőle. Na, hello. Köszi, szia. Hú. Itt van egy SMS, azt írja, védd a fákat, egyél hódot. Én egyébként kíváncsi vagyok Levente véleményére a következő SMS-sel kapcsolatban. Én csak olyan állatot eszek meg, akit a természetben puszta kézzel lenyomok. Hát én ilyen emberről még nem hallottam itt Magyarországon. Esetleg elmesélni, hogy kimegy az erdőben. Hát abban szerintem, igen, tehát hogyha azok az emberek, akik húst esznek, tehát tényleg nekik kellene mondjuk tartani az állatot, még nekik is kellene levágni. Hát ugye régen ez volt, tehát a háború előtti, ugye az én nagyanyám is mesélt ilyeneket családi gazdaságokban. Tehát ott megvolt ez az ember-állat kapcsolat, még akkor is, hogyha megették, de hogy mégis törődtek, odafigyeltek, rendesen bántak az állattal, és hát akkor vállalt föl. Tény, hogy a mai magyar hát nem csak a magyarabban, de a világban, ugye ez teljesen el van tőlünk különítve, nem ismerjük azt, aki levágja, és hogy visszautaljak erre a kifejezésre, nem tudom, ez eszetekbe jutott-e már, hogy gondolkodtatok ezen, hogy ugye úgy hívjuk ezeket az állatokat, hogy mezőgazdasági haszonállat. Világos. Tehát a háztáim már egy sokkal-sokkal kedvesebb kifejezés. De hogy ez is ugye azt mutatja, nekem teljesen ez jött le, hogy az ember azért érzi ugye tudat alatt, hogy ez nem feltétlenül helyes, és másképpen kéne velük bánni, ezért így pszichológiailag megpróbálja eltávolítani magától, hogy az nem egy társlény, az nem egy élőlény, az egy haszonállat. Tehát megpróbálja ugye nyersanyag. A húst hordozó, hát élet, na jó, hát élet, hát él, hát milyen élet, nem élet, hát most így, na hát az, hát nyersanyag, nyers hús, na hát most ez még nem sütöttük meg. Forgótőke, Robi, az a biztos. Egyébként egy gondolat, még azon gondolkodtam az előbb, hogy a lelkiismereti kérdés itt a macskával kapcsolatban, tehát hogy egy birka az valószínűleg nagyságrendekkel többet szenved, amit éppen tegnap megvacsoráztál, mint az a cica az ominózus filmjelenetben. De nekem az a meglátásom, hogy ez tisztán lelkiismereti kérdés. Tehát amiről nem tudunk, amiatt nincs lelkiismereti kérdésed, így kerül a gyermekmunka Kínába, így kerül a koncentrációs tábor Guantanamo-ba, és így kerül a falu szélére a vágóhoz. De egyébként tök mindegy, mert már a tér sem számít semmit, mert most tudtuk meg, hogy itt Kelet-Európában is vannak ugyanilyen koncentrációs táborok, mint Guantanamon. Simán lehet, hogy Magyarországon, anélkül, hogy tudná róla. Tehát a szomszéd faluban van egy amerikai támaszpont, oda viszik ezeket az embereket, ott tartják őket, és a szomszéd faluban már nem tudja meg senki. Tehát, hogy lehet, hogy itt zajlik körülöttünk, lehet, hogy a budiban. Tehát, hogy így nem tudod, mert egyszerűen tehát a globális világ az ilyen természetű. Itt már nem a térnek van jelentősége, tehát bármi, bárhol, bármihez képest lehet, és ugyanúgy nem tudsz róla, mintha csak Guantanamo lenne. Uh-huh. Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció háromszámjegyű, amikor kifagy az olaj a benzinkutakból, amikor már nincs remény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis RT. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt. Gondoljon a holnapra, mert közeleg. Tombol a posztmodern az SMS falon. Kaptam három egymást követő olyan SMS-t, hogy... 18 óra 5 perckor kapta egy olyan SMS-t, hogy SMS. 18 óra 5 perckor, de 40 másodperccel később megkaptam az SMS 2-t, és 18 óra 6 perckor SMS 3. Ez azért elég kemény, nem? Tehát, hogy valakinek, de ebből is látszik, hogy ebben az országban azért vannak, akik jól élnek. Vagy olyan gazdaság és nagyon jó lét, ahogyan a miniszterelnök mondta. Vagy olyan díjcsomagban van, hogy most már ingyen nyomhatja. Esetleg nincs fönn a billentyűzár, és csapkodja a térdét a rögéstől. És csodálatos egyébként, hogy tud, mit kell tenni. Az a sok barát, az a rengeteg információ, mint az, amit ő közvetíteni próbál. Beszéljünk egy kicsit a vegaságról, már csak azért is, mert Ebola megírta nekünk, hogy ő nem azért vega, mert nem szereti az állatokat. Nem azért vega, mert szereti az állatokat, hanem azért, mert gyűlöli a növényeket. Szóval, és egyébként sokan írták, hogy na ők ezért vegák. Tehát, hogy íme a vegasság, és hogy az a megoldás, ha vega vagy. De azért ez nincsen teljesen így. Tehát azért az, hogyha te vega vagy, az egy radikális megoldása ennek, és valóban megoldja ezt a problémát. Tehát pontosan úgy, mint ahogy a földválságát is meg lehet úgy oldani, hogyha az ember eltűnik a földről. De azért talán nem csak ez az egyetlen megoldás van. Tehát azért az állatok szenvedését azt nem csak azt tudja csökkenteni, gondolom, hogyha nem eszünk állatot, hanem hogyha az állatokat másféleképpen tartjuk, vagy hogyha tudatosabban vásároljuk meg azokat a húsokat, amelyeket nem feltétlenül ezekben a húsgyárakban állítanak elő. Hát szerintem pontosan erről van szó, szóval a fauna sem vegetáriánus szervezet, tehát mi nem promotáljuk a vegetáriánizmus, bár nagyon sok tagunk vegetáriánus, sőt van köztük vegán is, aki ugye azt jelenti, hogy semmilyen állati eredetűt nem is visel, tehát bőrövet, bőrcipő. Várj, állati eredetűt, de a vegán az nem is eszik semmilyen állati eredetűt. Nem is eszik meg, és tejterméket sem, mizet sem. Állati gyümölcsöket nem, ha jól tudom, így fogalmaznak ők, tehát állattól származó tojás, tej, stb. Így van. Tehát, hogy bár tagjaink között van, de a fauna sem. De annak mi a filozófiája, mert mondjuk a tojást még értem. A tojás még oké, mert hogy abból elvileg lesz egy, tehát az ilyen, hát ilyen kicsi abortusz, na, a tojás. De a, De most nem. De a tejet, meg a tejfölt, azt nem értem, mert hogy azt úgy adja. Tehát, hogy az úgy folyik ki belőle, érted? Hogyha megfejed, akkor az úgy jön ki belőle. Azért feszíti a tőgyét, aztán lefejed róla, azt neki jól is esik. Tehát, hogy most így a tolúja nem szenved. Milyen gondolat van e mögött a vegán? Az állatvédelemnek két nagy vonulata van. Az egyik az állatjogi hozzáállás. Vannak állatjogi, ezek nem mi vagyunk. Nem? Vannak állatjogi szervezetek, meg állatjogi módon gondolkodó emberek, és van az állatjólét. Mondjuk az angolai jó, ugye animal rights, meg animal welfare-ről szoktak akkor beszélni. Mi egy állatjóléti vagyunk, és akkor az a különbség a kettő között, például, hogy azt mondja az állatjogi, hogy ez egyáltalán nem elfogadható, mondjuk a nagyüzemi állattartás, tehát egyáltalán, tehát be kell tiltani. Az állatjóléti azt mondja, hogy elfogadjuk, hogy vannak emberek, akik esznek húst, és ki tudunk olyan alakítani olyan bánásmódot, hogy jó legyen az állatnak, tehát reformáljuk meg a gazdálkodást, keressük meg azokat a gazdálkodási módokat, ösztönözzük a farmereket, hogy úgy tartsák az állatokat, hogy jó legyen az állatnak is, ez az állatjóléti gondolkodás. Tehát a veganizmus az állatjogi megközelítéshez aha. kapcsolódik, amelyik ugye jogod a tejéhez, teljesen elutasítja. Ha, mert azt igen. a tejet ő a magzatnak, vagy a, tehát az utódnak termeli, nem neked. Tehát pontosan, jogod elvenni. Pontosan erről van szó. Igen. Aha. És ti amúgy vegetáriánusok vagytok? Én vegetáriánus vagyok, igen. Én is. Tehát Brigitta is. Igen. Tehát akkor kölcsönösen és egyöntetűen vegetáriánusok vagyunk. Hadd tegyem még azt még hozzá, hogy ennél egy kicsit színesebb azért a fauna. Tehát mondjuk a nagyüzemi állattartásban állatjóléti megközelítésen vagyunk, de ha van olyan téma, amiben mi is, ha úgy tetszik, a zéró tolerancia elvét valljuk, tehát egy tipikus állatjogi megközelítést vallunk, ez például a szörmeviselés. Tehát a szörme területén a fauna zéró tolerancia. Mi nem tudunk elképzelni olyan állattartó farmokat, ahol megfelelően tudnák a prémes állatokat tartani. Mi nem tartjuk indokoltnak azt, hogy az ember viseljen szörméből készült termékeket, mert szerintünk teljesen szükségtelen és teljesen kiiktatható. És mi a helyzet a bőrrel? Ez egy radikális dolog. Mert azért a bőrt azt nehezebb elkerülni, mint a szörmét. Mert a szörmét azt azért, hogy mondjam, különösebben jó érzésű ember annyira nem is visel. Főleg, hogy mondjuk szörme is sokféle van. Tehát mondjuk, mert van a róka, mondjuk, amiből mint egy-két rókából elkészül egy bunda, de van a hermelin, meg van a nerc, ami ilyen, nem tudom én, ilyen 70 nercből készül el egy bunda, vagy nem, tehát a 70 állat hal meg azért az egy bundáért. Azért itt is van különbség. Teljes mértékben, hiszen a prémeket, tehát általában olyan állatokból készítik, amelyek vadak. Tehát a sarki rókától kezdve ezek is. Tehát ő nekik például ugye az a természetes, mondjuk sarki róka, azt hiszem, hogy egy olyan 100 kilométer vagy négyzetkilométernyi területet is képes bejárni ugye egy nap. És ma már ne legyenek illúzióink, nem úgy készülnek a prém bundák, meg prém kabátok, hogy kimegy a vadász, és megy a hómezőn, keresi a rókát, és lelövi, és behozza, stb. Ezre is vannak ma már nagyüzemi telepek. Aha. Például Szlovákiában sarki róka telep van, itt a szomszédos országban, és azt képzeljük el... Jól érezhetik magukat egyébként a globális felmelegedésnek a közegében. Pontosan, hogy kifejezetten ez... nekik való. Tehát az evolúció, mintha csak kondicionálta volna őket arra, hogy ezek között a körülmények között a szörméjük az úgy jól nőjön. Tehát pont ezt kell elképzelnünk, hogy a vadállatok, tehát teljesen ki van szakítva az élő környezetéből. Ebben a hőmérsékletben egy olyan állat, amelyiknek a bundája az a sarkvidékre jött létre. Hogy érezheti magát? És nem véletlen ugye, hogy ezeket az abnormális viselkedési formákat mutatja. Láttam olyan felvételket, tehát ráadásul akkora ketrezben gazdaságosság megint van a róka, mint ő maga. Tehát éppen, hogy csak meg tud fordulni, az a tipikus viselkedés, lehet láthatok már ti is ezek filmekben, mondjuk ilyen kiégett cirkuszi medve, hogyha aztán van valami menhelyen vagy ilyesmi, hogy ugye ingatja a fejét jobbra-balra. Vagy az például, hogy megpróbál körbe-körbe szaladgálni. Ezek abnormális viselkedésformák. Ezek a jelei annak, hogy az az állat nem érzi jól magát, hogy nincsenek kielégítve a természetes viselkedési formája. Na, a sarki róka ilyen, és az összes egyéb ilyen állat, arról nem is beszélve, hogy ugye magán azon a rácson van, tehát ott nincs alom, nincsen padozat, tehát ugye még abszolút kényelmetlen is neki, tehát ez ezért elítélhető. Sokan ez a bőr, amit mondasz. Tehát a nagyon sok bőr, szarvasmarha, sertésbőr tipikusan másodlagos táskákból. És ugye a szarvasmarha meg a sertés, ezek háziasított állatok. Tehát nála sokkal, tehát nem igaz ez az érv, hogy mennyire lehet úgymond a vadösztönöket kielégíteni, mert ezek nem vadak. ezek háziasítottak, ezek igénylik az ember környezetét. De nem mindegy, hogy hogyan tartjuk, ugye beszéltünk a nagyüzemi tartásról már, tehát ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor összezsúfolva, a farok kurtítva, stb. De hogy ez azért nehezebb kérdés, hogy nem olyan egyértelmű az összefüggés, mint a prémnél, mert hogy ezek már régóta velünk élnek, igénylik is. Tehát például egy házi sertést nem engedhetné vissza a vadonba, mert azonnal elpusztulnak. Tehát ez nem így működik. Vagy nem érnek ki a faluból, mert megeszik. Nem kéne az állatok elől elenni a növényeket, írja az SMS író, és egyébként tök általános egyébként egyrészt az irónia, másrészt a cinizmus ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az ember nyilvánvaló, hogy a bűntudatát ezekkel az eszközökkel hatékonyan oszlatja el, vagy hesegeti el. Robi, a bőrrel kapcsolatban egy apróság, tehát nem úgy néz ki a történet, hogy amit étkezési célra levágnak már marhát, annak ott marad a bőre, és abból lesz nekem Jackie Mazossian koncertre? Vagy külön tartják a bőrmarhákat? Tehát ez így van, ahogy mondod. Csak ez meg ugye ott fals, hogy de akkor ugye nem így akarom legitimálni. Nem így akarom legitimálni az egészet. De tény, hogy mondjuk a húsáért tenyésztjük, tartjuk, és akkor a bőrt pedig ilyen módon használjuk fel. Uh-huh. A húsevő állatok szeme előre áll, írja Csú, a növényevő ki oldalra. Az emberi merre áll? Húst akarok enni, ezt írja. Na most... Egyébként én nem tudom, hogy kicsit sarlatánul hangzik ez az előre megoldalra, de el tudom egyébként képzelni, mert hogy a vadászathoz elvileg az kell, hogy frontálisan áll. Nem tudom, de nincs is jelentősége. Egyél húst. A sztori nem arról szól, hogy egyél húst, vagy ne egyél húst. Azt gondolom, hogy egészen más volt az embernek a viszonya az állatokkal addig, amíg egy farmon, vagy egy háztáji gazdaságban nevelt disznókat, és mondjuk volt 8 vagy 10 disznója, és mindegyiknek neve volt, és mindegyik disznóval volt egy személyes kapcsolata, és tudta, hogy 2 hét múlva levágja, és eljött az a hajnal, és fogta a kést, és ő személy szerint elvágta annak a disznónak a torkát, akinek ott volt a születésénél, akinek az egész életénél végig jelen volt. Ez egy személyes és kapcsolat. És ne felejtsük el, hogy az a disznó, az megkap. Tehát, hogy az ő szükségleteihez képest élt. Tehát ő leélt egy teljes háztáji disznó életet. Én nem vágnám le azt a disznót, én vegetáriánus vagyok, én nem enném meg, de én el tudom, nyilván elfogadom azt, hogy vannak emberek, akik húst esznek. És tehát csak nem mindegy, szóval, hogy azt kéne felfogni, hogy nem mindegy, hogy ez milyen áron történik. Az előbb itt megütötte a fülemet egy mondat, hogy a kutyatartás vidéken, hogy hú, ott láncon tartják, és többször találkoztam azzal a gondolattal, vagy azzal a téves képzettel, hogy az emberek úgy gondolják, hogy vidéken sokkal kevésbé fordítanak figyelmet talán a hobbi állatok, vagy az állatok védelmére egyáltalán. Na most, amit elmondtál, és erre akartam kiukadni, hogy addig, amíg az ember együtt élt az állataival, teljesen mindegy, hogy disznó volt, kutya, vagy tehén, vagy bármi, annak ellenére, hogy ezt te tudtad, hogy azért tartod, hogy azt megedd karácsonykor, vagy szilveszterkor, vagy bármikor, annak ellenére az ember tisztelte, és hogy mondjam, tehát gyakorlatilag együtt élt azokkal az állatokkal. Mm-hmm. Tehát Ez egy másik minőség. De, így van. De amikor az ember éhes, és elmegy vadászni, és levadásza az állatot, és utána megeszi, az egy egészen másik minőség. Így van. És egészen más az a fajta vadászat, amiket mostanában folytatnak a mi hőseink. Kik is a mi hőseink? A politikusok. Ebben az országban körülbelül, most már azt hiszem elmondhatjuk, hogy erős másfél évszázada a politikai elit állandó mulatsága a vadászat. Rezsimek jönnek, rezsimek mennek, a következő rezsim lemészárolja az előző rezsimet egyébként, plusz az állatokat. Mert az állatokat mindegyik rezsim mészárolja. És hogy történik ez? Volt a dualizmus, akkor ugye ott voltak az andrási grófék, meg a Habsburgék, hát ők imádtak vadászni. Akkor utána jött egy rövid világháborús, meg tanácsköztársaság is kitérő után a Horthy rendszer, na hát az a vadászoknak a paradicsoma volt, hát akkor a vadászat az urak vadásztak, és hát ugye a Kádár rendszerről is pontosan tudjuk, hogy mekkora vadászatokat rendeztek. Hát a Hobo Blues Band egyértelműen a legnagyobb, legnagyszerűbb dupla albumát is ennek szentelte, ez a Vadászat című lemez. Ami hát gyakorlatilag arról szól, hogy ezek a politikusok, ezek érdekes módon minden egyes rendszerben legyenek akár kommunisták, legyenek akár fajvédők, legyenek akár legitimisták, legyenek akár royalisták. Ugyanaz a lesen dolgoznak hétvégente. Érdekes módon ugyanazokat a puskákat adják át egymás kezébe, és ugyanazokra a vadakra vadásznak. És a hobó is föltette magának a kérdést, hogy milyen érdekes, hogy ennek a fajtának, hogy politikus, amelyet egyébként méltán vetünk meg mindannyian, miért ez a hobbija? Miért ezt a hobbit találta magának, hogy vadászat? Igazán férfias. Igen, miért nem sárkány repülnek? Miért nem gombásznak? Miért nem gyűjtenek inkább bélyeget? Ez szerintem egy érdekes és lényeges kérdés. A bélyeggyűjtés meg a gombászás sokkal vidámabb. Nem, érdekes módon ezek, akik itt ülnek a nyakunkon, ezek, akik uralkodásra termett faj, ők, akik felettünk állnak, érdekes módon a hobbiuk is az, hogy bizonyos állatok feletti hatalmukat a legbrutálisabb, a legvéresebb és a leggyalázatosabb módon demonstrálják, mulatság gyanánt. Mert hogy ez a vadászat, ez a mulatságukról szól. Tehát itt nem arról szól, hogy ők azokat a vadakat, amiket lelőnek, ők azokat megeszik, mert akkor az lenne, hogy kimennének 16-an, lőnének egy vaddisznót, elvinnék haza, megennék, és azt mondanák, hogy ez egy jó vadászat volt, de nem ez történik. Fejenként lőnek egy vaddisznót, és utána arra hivatkoznak, hogy ez a vadállománynak a ritkítása okán szükséges. Most egyrészt miért kell ritkítani a vadállományt? Azért, mert az erdők azok ma már negyed akkorák, mint 10 vagy 15 évvel ezelőtt voltak, és tized akkorák, mint 30 évvel ezelőtt voltak, tehát mivel hogy a civilizáció folyamatosan szorítja be ezeket az állatokat egyre szűkebb erdőségekbe, ezért aztán az állatok azok elszaporodnak, és hát ezeket az állatokat aztán ki kell irtani. Illetve hát vadgazdálkodni kell, mert ez a vadgazdálkodás, tehát ez gazdálkodunk velük, ugye? Hát, nem az állatok szaporodik, ugye? Na most, állj, moment, vitte! Miért kell ezeket az állatokat megölni? Azért, mert különben elszaporodnának, mert van egy egészséges egyensúly, van az erdőnek az egyensúlya. A területegységre jutó vadak száma, de ha a területet csökkented, akkor nyilván szükségé válik az, hogy kilődöket. Én meg tudod, mit mondok? Oké. De akkor azt ritkítsa a vadász. Mert ez a vadásznak, ez az erdésznek a feladata. Tehát az erdész az vadgazdálkodjon. De az, hogy az uraságok, a politikusaink oda kivonulnak, és akkor ők mulatságból legyilkolják ezeket az állatokat. Ez nagyon jellemzi őket. Ez mutatja meg, hogy milyen fajtájúak ők. Hogy milyen fajtából valók ők. Hogy az ő számukra ez a mulatság, hogy ezeket az állatokat lemészárolják. És utána meg teleírogatják ezeket a vadászkönyveket. Vannak ilyen könyvek, amik arról szólnak, hogy a rendes vadász az milyen vadász, és a rendes vadász az köztudottan, miután megölte a vadat, ő azt megtiszteli, amikor terítéket formál belőlük, tehát így kiteríti őket, és akkor mit csinál velük? Mert Brigitta olvasott egy ilyen könyvet. Mert igen, egy ilyen vadászatos könyvet, tehát hogy a vadász az tiszteli azt az állatot, amelyiket megöl. Rohadtul tiszteli, azért olyan. És fejezi ki a vadászat végén, hogy biztos mindenki látott már ilyen, mit tudom, ilyen filmekben, hogy így kiterítik így az állatokat így sorba, ennek megvan a szabálya, hogy az ilyen kisebb állatok vannak felül, és aztán jönnek ezek a nagyobb állatok. Így tiszteli, hogy a kisebb állatokat hányja felülre, és akkor a nagyobbakat alulra. Ez a tiszteletének a jele. És ezeket szépen így kirakják, és akkor van valami olyasmi, hogy hát így az utolsó etetés, és akkor mondjuk, ha lelő egy szarvast, akkor letép valami ágat, amit az az állat fogyasztott, és akkor belerakja a szájába. Ezt a primitív, undorító... De ez attól függ... Belerakja az ágat a halott állat szájába, és így tiszteli. A sebébe ugyanezt egy hasonló ágat, a sebébe belemártja, hogy véres lesz, és akkor azt ugye feltűzi a kalapjára, egy darabig hordania kell. A véres ágat feltűzi a kalapjára, ez szerintem pontosan olyan, mint amikor lefotózzuk Ahmedet, ahogyan éppen a kollégina veszőzi a hímveszőt. Tehát ez ő így tiszteli azt az állatot. Mondjuk lehet azt az állatot úgy is tisztelni, hogy mondjuk meghagyja az életét. Én nem szeretném, ha engem így tisztelnének. Tehát az én irántam való tiszteletét senki sem mutassa ki úgy, hogy lemészárol, és utána egy ágat dug a sebembe, egy ágat jól megáztat a sebembe, vagy a számba ad egy ágat, a halott számba egy ágat, és utána azt a kalapja mellé tűzi. Én nem ilyen tiszteletre vágyom. Aki engem tisztel, az engem hagyjon életben lehetőleg. Szabad kérnem? Robi, nem hiszem, hogy ezek a kis rituálékkal volna probléma, és nem hiszem, hogy a szó klasszikus értelmébe vett vadászata lenne a probléma, amikor kimész és lelövöd. Nem ezzel van a probléma. Élvezetből lövöd le. Élvezetből. Robi, nem Robi. A húsáért. Élvezetből. Az élvezeti érték a vadászat, a gyilkolás élvezeti értékért ölöd. Robi, de addig, amíg az állat nem szenved, addig én azt mondom, hogy aláírom. Nem, az, nem azt mondom, hogy tetszik. De ez akkor is egy alantaszokás. Rendben van, lépjünk túl. Nem ez a probléma. Az a probléma, hogy most a vadászat, ma magyar, és itt Észak-Balkánon különösen jellemző, és nem kell messzire menni, csak emlékezz rá, hogy hány olasz kollégát kaptak el teli csomagtartóval, amiben szalonkákat vitt, mert állítólag tök jó pénzre el lehet adni, és nem csinálnak más, csak állatias, akkor most rossz volt a kifejezés, hanem egy gusztustalan módon sörétessel beállnak a vadak közé, és lövik mind a hülye. Ha. És elvisznek nem, ezek a szokások, hogy a bűntudatokat ezzel próbálják enyhíteni. Biztos, hogy van bűntudatok, és akkor kitalálnak egy ilyen undorító rituálét, hogy egymásra hányják a vadakat, hogy lent vannak a nagyobbak, fönt meg a kisebbek, és dugdossák az ágat a sebbe, és akkor ilyen módon ők úgy érzik, hogy ezzel megadják neki a tiszteletet, ilyen rohadt primitív sötét rituáléval, és akkor ezután már úgy érzik, mert neki viszont le van írva a vadászkönyvbe. Így kell tiszteletet adni. Jó, jó. Most már jól csináltuk. Nem, miért egy ember temetésének nincs meg a rituáléja? Megvan, nem? Ez nem volt a legjobb példa, azt az embert nem ölik meg. Miért legyen bűntudatom egy halott ember miatt, akinek a haláláért nem vagyok felelős? Az Robi, a rituális nem arra szolgál, most, hogy én nekem ne legyen bűntudatom. De most nehogy már az legyen a probléma a dologban, hogy miután az állatot lemészárolták, vagy lelőtték, vagy kivégezték, most neked az a problémád, hogy akkor most tölgyfavesszőt tesznek a szájába, vagy mit tudom, hogy csinálnak ezt? Nem ez a baj. Éppen a dolognak a gyalázatos visszásságát látom ebben, hogy tölgyfavesszőket dugdosnak a sebbe, és ezáltal legitimálják ezt a gyalázatos folyamatot, hogy ők legyilkolták ezeket az állatokat. Ilyen módon teszik a saját maguk számára ezt elfogadhatóvá, vagy a környezetük számára. Ezzel az ocsmai rituáléval. De maguk most... számára egyébként csak. Tehát független attól, hogy most ez mennyire emberi, vagy mennyire nem, és mennyire vigyáznak arra, hogy az állatnak ez ténylegesen ne járjon szemed, és akkor sem vadásznék. De attól függetlenül én azt mondom, hogy addig, amíg kínos, vagy gondosan ügyelnek arra, hogy maga az állat a lehető legkevesebbet szenvedje egy ilyen vadászat során, én azt mondom, hogy rendben van, de amikor ebből sportot üznek, és gazdasági módon, ráadásul ugye itt Észak-Kelet-Balkán azért felmerül bennem az aprócska poén, hogy amikor a rapsicoktól lehet venni 200 forintért pontyot, akkor valószínűleg lehet halomra lőtt szarvashúst is venni az Alföldön. Szerintem a politikusok a sokkal kártékonyabb fajta egyébként. Tehát, hogyha már itt a régi... Nem lehet megfordítani. De tényleg, tehát, hogy így egyszer vihetne már a nyúl a puskát, nem? Nem gondoltatok erre? Egyébként Zita azt írja, hogy megdumáltuk és mától Vega. És hogy komolyan. Egyél Párizsit, mert abban nincs hús. Az Apokalipszis részvénytársaság mára berekezt ülését. Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje el szavainkat. Szerződj! Szervezz! Szerez! Szennyez! Tarts a hízben! A Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az Apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágyal a bolygót.